Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over een uur is Sparta-voetballer Bart Vriends de gast op de perstribune. Inmiddels is Vriends niet alleen een gewaardeerd eredivisievoetballer, maar ook een mediapersoonlijkheid en podcastmaker. En zometeen ontvang ik de regisseur van de nieuwe dramaserie Arcadia, Tim Oliehoek. Een man die eerder al grote Nederlandse series maakte als De Zaak Mente en Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. Dat alles straks, nu eerst het laatste nieuws. Opnieuw een ongeluk met een migrantenboot op de Middellandse Zee. Het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Voor de kust van Tunesië is een boot gekapseist. Er zijn minstens 19 mensen verdronken. 5 mensen zouden zijn gered. Het is volgens persbureau Reuters zeker het 5e ongeluk met een migrantenboot in een week tijd. Correspondent Helene Daans, veel incidenten de laatste tijd. Ze proberen dan weer meer mensen de oversteek te wagen. Ja, inderdaad. Je merkt dat het lente is geworden. Het is rustig op zee en dat is te zien. En tegelijkertijd is het politiek onrustig in de wereld. Vanuit Turkije komen migranten uit het oosten naar Italië toe. Vanuit Noord-Afrika komen Afrikanen naar Italië toe. Het zijn bijzonder veel mensen die in deze periode die hele gevaarlijke tocht wagen. Gisteren was het zelfs een record aantal mensen. Toen zijn op Lampedusa meer dan 2000 mensen aangekomen in 24 uur tijd. Ja, Lampedusa, zeg je, dat Italiaanse eiland dat eigenlijk dichter bij Afrika dan Europa ligt. Hoe is de situatie daar? Op zich is die onder controle. Op dat eiland is alles, omdat daar zo vaak migranten aankomen, relatief goed geregeld. Daar is een hotspot. Nu ja, die zit nu wel veel te vol. Daar zijn op dit moment meer dan 1900 mensen waar 400 plekken zijn. Dus veel te veel. Maar die worden relatief snel overgebracht naar het vasteland. Verspreid over opvangplekken in Italië. In Italië hebben ze meer flexibiliteit op dat gebied dan in Nederland. Dus op zich is dat goed geregeld. Neemt niet weg dat de Italiaanse regering, de rechtse Italiaanse regering, hier natuurlijk niet blij mee is. Nee, want hoe gaat de Italiaanse politiek hiermee om? Ja, Meloni, rechtse premier, is niet zo heel lang geleden verkozen, mede op de belofte aan Italianen om het aantal migranten te laten afnemen. Maar inmiddels is toch wel duidelijk dat zij vrij machteloos staat in dit dossier, dat zij weinig kan doen. Dus alles wat ze kan doen is in Europa, in Brussel, heel luid schreeuwen, dit probleem hoog op de Europese agenda laten staan. Wat Meloni het liefst zou zien is dat Noord-Europese landen zich opwerpen om de situatie in Italië te verlichten en om vrijwillig migranten over te nemen, maar we weten dat daar bijvoorbeeld in Nederland heel weinig animo voor is. Dus waar Meloni dan alternatief op hoopt, is dat de Europese Unie zo snel mogelijk afspraken kan maken met Noord-Afrikaanse leiders om die stromen migranten te doen afnemen op die manier. Helene Daans vanuit Italië, dankjewel. Van de bedrijven die in coronatijd bij de overheid aanklopten voor steun, betaalde 65% het teveel gekregen geld in één keer terug aan het UWV. En een derde van de bedrijven maakt gebruik van een betalingsregeling, zegt economieverslaggever Lisa Schallenberg. Van de bedrijven die moesten terugbetalen, hebben veruit de meeste dat al gedaan. Die hadden het geld apart gezet en zodra bleek dat ze er geen recht op hadden, het geld in één keer terug overgemaakt. Maar niet iedereen. Er zijn ook bedrijven die miljoenen deels nog steeds op hun rekening hebben staan. Zij doen er jaren over soms om dat terug te betalen. En dat geldt ook voor bedrijven die het in coronatijd juist heel goed deden. In totaal moet er nog 1 miljard terug naar het UWV. De politie heeft in het buitenland een man opgepakt in verband met de dood van een vrouw in Koewacht in Zeeland. Haar lichaam werd afgelopen week gevonden in een greppel. Het slachtoffer is een vrouw van 64 uit het Belgische Oostende. De verdachte zou een kennis zijn van de vrouw. In Hamburg zijn bij een schietpartij gisteravond 2 doden gevallen. Het gebeurde in een nieuwbouwwijk. Een van de slachtoffers zou banden hebben gehad met motorclub Hells Angels. Vermoed wordt dat een van de twee eerst de ander en toen zichzelf om het leven heeft gebracht. De politie weet nog niet wie de overleden persoon is die gisteren werd ontdekt in een uitgebrande auto in Oosterwijk. Een wandelaar belde de politie gisterochtend over een autobrand op een zandpad in het bos. Toen de politie en brandweer aankwamen, werd het lichaam in de auto ontdekt. Honduras verbreekt de diplomatieke banden met Taiwan en gaat meer samenwerken met China. De Hondurese regering stelt nu dat Taiwan deel is van het Chinese grondgebied. Er zijn nog 13 landen die Taiwan officieel erkennen. Het NOS-journaal. In Maastricht heeft de politie vannacht een illegale rave beëindigd. Het feest met enkele honderden mensen werd gehouden in een leegstaand kantoorpand. Nadat de feestgangers de straat op waren gegaan, werden agenten bekogeld met stenen en glas. Daarop voerde de politie charges uit. De buurtbewoners wisten niet goed wat er aan de hand was. Ja, ik zie daar allemaal die politieagenten. Ik dacht, hier is een gijzeling los of zoiets. Dat is een illegaal feest schijnt hier te zijn. En van, ja, uit heel Nederland en zelfs uit Frankrijk zijn hier mensen gekomen. Dus ja, dat schijnt niet te mogen. Dus ja, vandaar al die politie wat je ziet. Twee mensen hebben letsel opgelopen en ook een agent raakte gewond. Niemand is aangehouden. Het Marokkaanse elftal heeft voetbalgrootmacht Brazilië verslagen. In een oefenwedstrijd in Tanger won het met 2-1. Voetballers Boufal en Sabiri scoorden de goals voor Marokko. Casemiro maakte een doelpunt namens Brazilië. Maar het land kon niets meer terugdoen na het tweede Marokkaanse doelpunt. Het weer bewolkt met af en toe regen. In het noorden blijft het droog en schijnt nu en dan de zon. Het is zo'n 8 graden. Morgen kouder met winterse buien. Wel breekt de zon af en toe door. De temperaturen liggen dan tussen de 6 en 8 graden. Dankjewel. Door naar Den Haag, naar Wijnand Zwaan. Verkeersinformatie. Ja, op de A59 staat de enige file van dit moment richting Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Waalwijk 3 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Over een uur Sparta-voetballer Bart Vriends over zijn opmars in de media. En straks geeft Arcadia-regisseur Tim Oliehoek een antwoord op de vraag welke serie die graag zelf had gemaakt. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Nu 15 maanden gratis voor starters. De verzetsman en de voetbalheld. Een waargebeurd oorlogsverhaal over helden. De verzetsman en de voetbalheld. Nu in de boekhandel. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De verzetsman en de voetbalheld. Nu verkrijgbaar bij Bruna en Reachop. Drie keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Kaarten concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, regisseur Tim Oliehoek is de man achter de succesvolle Max TV-series De Zaak Mente en Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. Op NPO 3 is sinds afgelopen zondag zijn nieuwste product te zien, Arcadia. Een serie van KRO en NCRV over een wereld waarin alles draait om goed gedrag en de punten die je daardoor kunt verdienen. Met een hoge score krijg je bepaalde privileges. Een dystopische serie, zeggen we dan. Tim Oliehoek, welkom. Ja, goedemorgen. Ik las... Goeie omschrijving. Juist goed? Ja, heel goed. Goed zo. Ik ga kijken. Ja, het is leuk. Ik heb het gezien. gezien. Al helemaal trouwens. Helemaal? Ja. Je hebt gewoon gebinged. Ik heb echt gebinged. Oh, dat vind ik echt heel leuk om te horen. Dat is een goed begin, hè? Ja. Dus ik heb ook even zitten koekeloeren naar een van mijn favoriete hoofdrolspelers. Oh, die heb je al. Lynn van Rooyen. Ja, superleuk. Ja, zij speelt Luz. Luz. En ik zag dat zij in de Belgische media heeft gezegd dat er een vervolg komt. Oh, hadden wij dat niet gelezen? In de Nederlandse media. Nee. Maar jij doet alsof je het niet weet. Dat kan ik heel goed. Ja. Maar klopt het? Er is sprake van een tweede seizoen. Ik vind het altijd een beetje vroeg, want de tweede aflevering moet nog worden uitgezonden. Maar het is al heel lang sprake van een tweede seizoen. Want ja, zoiets, dat is gewoon een enorme onderneming voordat je het kan uitzenden. Dus je moet wel vroeg zijn, geschreven worden en natuurlijk ook nieuwe locaties en alles weer opnieuw. Dus dat duurt gewoon heel lang voordat het weer te zien is. Maar gaat het door? Als Luz dat zegt, als Lynn van Rooyen het zegt. Weet je het nog niet zeker? Of durf je gewoon nog niet te zeggen? Ik ga het niet doen. Oh, is en dat het? Dat heeft te maken met. Dat heeft vooral te maken dat ik in november dat al heb besloten. Ik vond het echt gek. Ik ben er waanzinnig trots op. En, maar het was 2 jaar van mijn leven. En het zetten van die wereld vond ik fantastisch in het casten. Maar ik ga gewoon weer iets nieuws doen. Want anders betekent dat ik nog een keer 2 jaar aan BN bezig ben. En er zijn zoveel leuke andere projecten die je kunt doen. Dit heb ik gedaan. Trots op. En dan ga ik weer verder en het stokje overdragen aan een hele andere persoon. Een hele goede regisseur. Is dat al bekend wie? Ja, maar dan ga ik nu niet zeggen. Nee. Ik moet nog ietsjes. Dan moet je die wereld helemaal uit handen geven, Tim. Ja, maar dat is prima. Dat is prima. Ik vind het goed. Het was echt het allerzwaarste wat ik heb wat mogen doen. Ik ben er heel trots op en ik heb het nooit willen missen. Maar ik moet gewoon door. Zo voelt het. Ja, en ik ga een waanzinnige. Een mooie film maken voor Disney Plus. Dat is een script waar ik al sinds 2017 mee bezig ben. En daar hebben we groen licht voor gekregen. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Een heel mooi drama. Genoeg om over te praten het komend uur. Ja. Gelardeerd met fragmenten die Ron Vergouwen heeft gevonden. Zeker, uit je verleden. Allemaal leuke dingen die voorbij komen. Maar ook van de nieuwe serie gaan we natuurlijk wat laten horen. Ik heb hem ook gebinged. Mag ik dan ook even mijn favoriete acteur noemen? Natuurlijk. Ronald Top. Ja, een van de opperbazen bij het vizier. Ja. Zeg maar de mannen van de staat. Een beetje de slechterik uit het stuk, om het zo maar te zeggen. Niet te veel verklappen. Onderschatte man. Dus die wilde ik ook even benoemen bij deze. Heel goed. Vind ik leuk dat je dat zegt. Ja. En aan het einde van het uur doen we ook altijd eventjes de tv-momenten van de week. Het tv-moment van de week is een troostend moment. Altijd fijn. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Tim Oliehoek, geboren op 27 februari 1979 in Stompwijk. Ja. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Oh jee, de tijd gaat in. Ja. Dit is typisch aan de Tim Oliehoek aanpak. Dat je qua emotie het heel duidelijk is. Maar ik moet wel zeggen dat de laatste jaren dat ik dat steeds meer loslaat. Vroeger was het altijd een emotie met een viool. En nu laat ik iets meer ruimte voor interpreteren. Dus dat varieert. Ik ben nu al 44 jaar. Ja. Dus dan ga je toch anders regisseren. Als ik denk aan de verre toekomst, dan ben ik bang voor... Ik ben bang, en daar ga ik alles aan doen, dat ik... Ik wil altijd nieuwsgierig blijven. Hoe oud ik ook ben. Het grote verschil tussen Nederlandse en Vlaamse actrices en acteurs is... Toch de directheid van Nederland versus de beleefdheid van Vlaanderen, Vlaamse mensen. Echt tevreden was ik over dit filmshot. Dat is een shot uit de zaak Mente. Ik kan het wel helemaal omschrijven, maar dat heeft te maken met... Ja, het is meteen lekker. Het is meteen heel gewelddadig. Het is een executie die je ziet. En dat elke keer als ik het zie, dan gaat het door merg en been. En ik vond dat, daar ben ik heel trots op. Om dat op die manier te laten zien. Graag wil ik nog een film of een serie maken over dit thema. Ik ben altijd wel heel erg bezig met het verval van... Van de mens. En dat vind ik wel iets waar ik nog veel meer over kan vertellen. Deze serie had ik graag zelf gemaakt. Ik heb pas The Last of Us gekeken op HBO. Wat? The Last of Us. Prachtig. Ja. Gameverfilming. Nee, ik ken hem niet. Ja, op HBO Max is dat. Dat is waanzinnig. Alleen maar jaloers op. Qua budget, maar ook dat je alles qua visual effects en actiescènes goed doet. Maar dat vooral wat indruk wek maakt, zijn die acteurs. Het is waanzinnig. Dit is het ergste bijbaantje wat ik ooit heb gehad. Ik heb, omdat ik een keer een ongeluk heb gemaakt met een brommer. Toen ik een jaar of 14 was, had ik 3 auto's beschadigd. Moest ik van mijn vader gaan werken om dat terug te betalen. En toen heb ik in een kas gewerkt, 1,5 jaar lang, voor 2,50 gulden per uur. En dat vond ik vreselijk. Met deze acteur of actrice voel ik een grote klik. Dat is de allereerste acteur met wie ik heb gewerkt. Ik zie hem heel weinig, maar als ik hem zie, ben ik nog steeds verliefd. En dat is Jack Woutersen. Veel vet hard. Dit is mijn favoriete sport. Ik ben best sportief, moet ik zeggen. Ik ga 5-6 keer per week naar de sportschool. Dus dat doe ik graag. Maar ik vind het vooral leuk als ik klaar ben. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Dat je altijd geïnteresseerd blijft in het verval van de mens. Dat een thema is dat je boeit en graag meer over zou willen maken. Ja. Verval van de mens. Wat versta je daaronder, om te beginnen? Hoe je lijf verandert als je ouder wordt. Maar dat soms je geest, achterblijft. Dat je geest wel denkt dat je jong blijft. En dat je in de spiegel kijkt en denkt, goh, ik word ouder. En dat vind ik interessant. Het verval. Mijn eindexamenfilm uit 2001 was een boekverfilming van Tessa de Loo. Isabel heet het. Later Benzo Bogart, die ook verfilmd. Ik heb het in een half uur verteld. En dat ging over een afstotelijke schilderesse die een prachtig, succesvolle, knappe actrice ontvoert, opsluit in haar kelder en het verval vastlegt in schilderijen. Dat vond ik zo mooi gegeven. En dat is, dat heeft natuurlijk heel erg met een heel heftig verval. Maar sowieso, ik vind het heel interessant hoe mensen die vroeger uitzagen en hoe ze veranderen. Dat vind ik. En weet je ook waarom dat is? Waarom dat is, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ik moet zelf zeggen dat ik er zelf ook wel mee bezig ben. Ik kan niet ontkennen dat ik toch wel ijdel ben en dat ik dan soms toch ook schrik. Dat denk ik, oh ja, ben geen 25 meer. Toch een 44. Laat het nog maar eens noemen. Je noemt het zelf. Dus, ik vind het best oud. Maar ja, dan ga ik het nog zwaar krijgen, want dan gaat het natuurlijk steeds sneller. Maar ik vind het wel steeds leuker worden. Dat is het wel, want je kunt het. Leven bedoel je? Het leven, ja. Ja, het relativeren, minder bezig zijn met andere mensen van je vinden. Als je 20 bent, dan denk je alleen maar, wat vindt die ander? Dat is een beetje weg. En vroeger was ik altijd bang dat ik dingen. Dat je dingen mist, weet je wel? De fear of missing out. Ja. En nu zit ik het allerliefste gewoon op de bank met mijn hond. Ja. Een vriend. En dat ik naar Netflix opzet of HBO of Disney Plus. Ja, want dat doe jij graag in je vrije tijd. Ook naar andermans werk kijken. Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Ja, ja. Want je noemde de serie die je zelf graag had gemaakt van HBO die ik niet kende. The Last of Us. Ja, als een game. The Last of Us. Ja. Ja. Dat is ook een beetje vergelijkbaar met Arcadia. Want ook een dystopische wereld. Ja. Iets meer geld. En dat gaat eigenlijk dat gaat gewoon veel meer over buiten de muren. Daar. En wat boeit je aan die serie? Ik vond de band tussen Pedro Pascal, dat is dan eigenlijk een man, een hoofdpersoon die zijn dochter heeft verloren en dan een connectie maakt met een ander meisje. Ik wil niet te veel verklappen, maar dit wordt een connectie en zij gaan op dat avontuur en er ontstaat zo'n bijzondere band tussen die twee. En het spel van Pedro Pascal is zo introvert, zeg maar. En als hij emotie toont, dan raakt het me enorm. Dat is heel zuinig daarmee. En ik vind, op elke facet vind ik het gewoon waanzinnig goed gedaan. En als jij daar dan naar kijkt en je ziet dan dus dat kleine spel van zo'n acteur, is dat iets wat je probeert te incorporeren in jezelf en denkt, oké, volgende keer als ik bijvoorbeeld iemand ga regisseren, ga ik dit meegeven? Of ik bedoel, leer je ervan? Ik vind het interessant dat je een boog meemaakt. Ik denk dat ik vroeger altijd heel bezig was van, op een shot 1 moet je meteen van iemand houden. Maar dat is hier niet meteen het geval. Dat groeit. En die ontwikkeling, en dat heeft ook heel erg te maken met dat wij getraind zijn om naar series te kijken, dat er meer geduld is. En we kunnen de tijd nemen om mee te groeien. En dat gevoel dat je meegaat in dat avontuur en de band tussen die twee, dat vind ik wel het ultieme van het ervaren. Want je zei, hè, uiteindelijk is het ook interessant nu. Ik bedoel, weliswaar enigszins verval. Ja. Maar je valt ook samen meer misschien met jezelf. Of je hebt een soort innerlijke groei. Ja. Betekent dat ook dat je nu gelukkiger bent eigenlijk dan vroeger? Ja, ik denk het wel. Omdat je jezelf beter leert kennen. Dat je weet wat belangrijk is als je 25 bent. Dus er moet alles wijken voor je carrière. En ik heb nog steeds dat echt een absolute noodzaak is. Maar dat je ineens ook realiseert, dat heeft heel erg als je 40 wordt, weer die leeftijd, maar dat je dan toch realiseert wat je hebt. En dat je ook om je heen moet kijken. Het echte leven. Zodat je dat ook weer kan terugpakken in de dingen die je maakt. Ja, precies. Inspireert. Ja, anders dan wordt, laat maar zeggen, alles wat je maakt een soort reflectie van andere films. En het is natuurlijk mooi als je ook iets van jezelf erin kan stoppen. Zeker. Regisseur Tim Oliehoek is hier. Iemand die al van jongs af aan gefascineerd was door films. Zich ook opsloot om alle Hitchcock-films te zien. Doorliep de filmacademie en was aanvankelijk gecharmeerd van de, zoals hij dat zelf noemde, tietenschieten helikopterfilms. Maar die periode ligt inmiddels ver achter hem. En de afgelopen jaren maakte hij de gelauwerde Max-series De Zaak Mente en Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. Op dit moment is zijn nieuwste product op tv Arcadia, een dystopische serie. Dit uur regisseur Tim Oliehoek op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De allereerste film die je je nog herinnert, die echt bij je binnenkwam, weet je dat nog? Met het Peter Pan, de tekenfilm. Dat was in de bioscoop en met mijn tante gingen we naar... Peter Pan is natuurlijk echt wel heel oud. Zo oud ben ik niet. Maar die werd weer opnieuw was hij te zien. En dat vond ik te gek. En met mijn vader ging ik naar Vlodder, 1986. In Leiden, in de bioscoop. Zou nooit kunnen, want ik was toen 7. Nou, ik vond het wel... Wat bedoel je, zou nooit kunnen? Nou ja, wat daar toe te zien is natuurlijk Tatjana en oh, alle... nu zou je niet meer binnen mogen als 7-jarig jochie. Nee, maar dat vond ik wel waanzinnig. Ja? En, maar ook die zaal, het gelach en dat je met z'n allen hetzelfde beleeft. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. Afgezien van de borsten van Tatjana. dat vooral heel bijzonder om mee te maken. Ja. Dat je met elkaar dezelfde emotie meemaakt. Ja, dat is inderdaad zo. Dat is iets saamhorigheid. Dus ja. En jij was, begreep ik, hè, opgegroeid in Stompwijk, het type, ik ging niet uit. Toch? Ja. Een soort monomaan, bezig. Nerd. Ja, was je een nerd? Ja, zeker. Ja. Nee, ja, dat, ik werd wel echt ook gepest en uitgelachen. Omdat iedereen ging al... uit en tongen met meisjes en gewoon alle dingen die ik niet deed. Ik wilde gewoon met de camera. En de vrienden die meespeelden waren ook jonger dan ik. Want mijn leeftijdsgenoot wilde niet meedoen. En toen gingen we inderdaad scènes in elkaar zetten. En dat werd steeds meer en meer. En op een gegeven moment waren het films van 2,5 uur met auto-achtervolgingen. Het liep een beetje uit de hand. Ja. Dat was ook al een beetje... Ja, je noemde Vlodder met al die special effects en dat auto's. En zo. Ik kan me voorstellen dat die regisseur van die films, Dick Maas... Dat het wel een inspiratiebron voor je is geweest. Dat is zeker een jeugdheld. Dat vond ik echt te gek. Ja, want die film waar je dus op doelt, Buy or Die... ruim 2 uur inderdaad. Omroep West die nam daar destijds een exclusief kijkje op de set. Daarom kunnen we wat van jou laten horen uit die tijd. Oh, dus ze kwamen kijken inderdaad, Stompwijk... waar een jonge jongen een film maakte... Samen met vrienden en kennissen. Nou, een van de verschillende locaties is de supermarkt. Omdat het een Stompwijkse film is, moet je een beetje bekende locaties nemen. Er wordt hier een gewelddadige overval gepleegd. En zo'n beetje alle figuranten, alle buren heb ik gevraagd of ze figurant willen spelen. Ben je doof, sortering? Waar heb je al het geld in die zak? Verschiet je hersen uit je kop. Wat is je passie met film? Ik denk regisseren. Ik heb deze film alles gedaan, montage. Ik heb het script geschreven. Ik heb geacteerd, hoofdrol op me genomen. Dus, helemaal koppen dicht! Maar uiteindelijk wil ik regisseur worden. Waarom? Het is mijn fantasie die ik kwijt wil. En als regisseur heb je dan de touwtjes in handen. Ja, enorm lachen natuurlijk over het accent wat je daar nog hebt. Ja, Leids accent. Ja, wat heerlijk. Ja, en ik heb de film natuurlijk eventjes gekeken. Natuurlijk heel vol 2,5 uur. En het eindigde met een zoenscène. Ja, hoe kan je dat gezien hebben? Ja, ik heb alle toegang tot alles. Dat is nergens te verkrijgen. Ja, nou, dan ken je Ron niet. Daar heb ik voor gezorgd. Ja. Het eindigde met een filmkus op het einde. Dat zag je in films. Ja. Dus dat deed ik dan maar. Ja, echt een Haags of een Leids lefgozertje was je in die tijd. Ja. Ja, nee, ja. En dat mijn vader toestemming gaf voor al die stunts. En op een gegeven moment een scène dat ik achter een aanhanger zit met een touw en meegetrokken word. En mijn vader zelf achter het stuur zat. En ik sta nu op te gek. Nou, wat een vertrouwen. Leven is gevaarlijk. Maar ook wel de illusie van waar je de camera neerzet. Dat het dan heftiger eruit ziet dan dat het was. Ja, want je liet je echt aanrijden, toch? Je ging toch echt op de bumper? Ja, 30 kilometer per uur alleen. Ja. Maar dat is toch ook heel hard als die op je afkomt. En dan had ik een gat in mijn hoofd. En, maar had je er allemaal voor over? Ja, nee, het moest. Want het was. Alles voor de film. Het was voor de film, ja. Het was daar deed je het voor. Ja. Nou ja, interessant is natuurlijk dat jij zegt in dit fragment dat je je fantasie hierin kwijt wil. Ja. Ja. Want was dat wat je dreef tot dit vak? Ik vond het vooral heel leuk om mensen voor de gek te houden. Dus dat je dan dit liet zien aan de dierbaren om je heen, dat die erin trappen. Je vertelt iets wat niet gebeurt. En dat had ook een beetje een soort machtgevoel van, nou ja, al die shots plak ik achter elkaar. En ik vertel een verhaaltje. En dat werkte. En dat liet je dan eerst aan je tante en je oom zien. En op een gegeven moment was het hele dorp van 2500 inwoners. En dan is dat wel. Ja, dat is wel een heel, heel, heel bijzonder gevoel dat je dat kunt maken. Dat je mensen daarmee kunt vermaken. Ja, dat het vermaken. Ja, dat was. Ja, maar dat ook was ze meenemen in dus wat er in jou omgaat of wat je wilde. Nou, ik denk als je 17, 18 bent, dat je daar nog niet heel erg mee bezig bent. Dat later komt. En dat heb ik ook echt op de filmacademie geleerd. Dat moet ik alles loslaten. Want als je in een dorp woont en je doet dit, dan ben je bijzonder. Soort van. Mm-hmm. Ben je weliswaar een nerd, maar wel een bijzondere nerd? Ja, want je doet dit en die jongen en kwam in de media. Dat vond ik allemaal heel erg leuk. En dan ga je naar de filmacademie en dan ben je gewoon een van de. Snap je? En dan word je vond je dat moeilijk? Was je opeens weer normaal? Ja, ja. Nee, maar heel goed. Heel goed. Ja, was dat goed? Ja, nee. Want ik werd ook een beetje arrogant. En ik dacht van, ik ga het wel helemaal maken. En, dat straalde ik wel uit. Maar waar kwam die zelfverzekerheid vandaan? Nou, het lukte ook allemaal wel. En dan is het heel goed als je dan op je bek gaat, op de filmacademie, dat je fouten maakt. En dat je mensen om je heen hebt die zeggen, nou ja, leuk die actiescène, maar probeer eens een goede acteur te regisseren. Ja, ja. Dus dat waren wel de beste 4 jaren uit mijn leven, de filmacademie te Amsterdam. Want je zegt ook nog dat je het fijn vindt om de touwtjes in handen te hebben. Ja. Is dat nog steeds zo? Ja, ook een beetje opgelegde zin van, nou, als ik straks geïnterviewd word, dan ga ik dat zeggen. Nou ja, dus wel op voorbereid. Ik word geïnterviewd, dan ga ik iets zinnigs zeggen. Ja, nee, precies. Ik denk dat ik toen dacht van, als zo wil ik het en zo wordt het. En nu laat ik me omringen met de meest talentvolle mensen. Beste cameramensen en production designers. Die heel veel leuke ideeën hebben. En die mij dan kunnen helpen met iets wat ik wel kan bedenken of dat ik een bepaalde toon wil. Maar laat vooral die antennetjes aanstaan. En je hebt al die talentvolle mensen. Maak daar gebruik van. Je kunt namelijk niet alles weten. Nee. Maar je moet niet verliezen in datgene wat je voor ogen had. Nou ja, dat is natuurlijk. Je moet inderdaad die fantasie die je ook net benoemd in dat fragment, moet je uiteindelijk overdragen. Vaak aan een set met, weet ik veel, wel 100 mensen. Ja. Kan jij goed benoemen wat jij in gedachten hebt zelf? Ja, en dat zit heel erg in de voorbereidingen. Dus dat je met elkaar heel erg eerst 1-op-1 gesprekken gaat houden. In alle departementen, kleding en production design en het decor is goed. En de camera persoon is dat je dan met moodboards ga je met elkaar dat wel, dat niet. En dan gaan we weer met elkaar weer zitten. En dan maken we dezelfde serie of film. Op dat, weet je, dat is wel heel belangrijk. En dat als dat gebeurt en je staat op de set en je kijkt naar het kader en alles klopt. Ja. Dan zijn we wel met elkaar iets aan het maken. En dat is wel wat je moet doen als regisseur. Als ik alles al zou weten, dan zouden mensen alleen maar dat uitvoeren wat je hebt bedacht. Het lijkt me heel samen, saai. Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het wel een waanzinnig gevoel is trouwens. Ja. Als je dan iemand inderdaad die scène ziet spelen op die manier die jij in gedachten hebt. Ja, ja, precies. En ook met dat kleurenpatroon en in die wereld, zeker bij een Acadia, een wereld die dan niet bestaat. Als de camera een beetje naar rechts gaat, dan waren we in één keer weer in het nu. Weet je, alles is zo afgekadreerd om in die wereld te blijven. Het is zo'n gesprokkel van elementen bij elkaar. En als je dan gaat monteren, dan wordt het de wereld van Arcadia. Ja. Maar dat was wel zoektocht. Ja, eerst even nog wel wat jonger werk, ouder werk. Ja, Arcadia komen we zo. Want ja, jouw absolute doorbraak 2005, de actiecomedy Vet Hard. Je noemde net al Jack Woutersen. Ja. Had daar de hoofdrol. Fantastische man. Zien we eigenlijk te weinig laten zien. Ja, zeker. Hè? Ja, nee, dat is... ja, die man, als je daarnaar kijkt, dan kun je daar gewoon... Ja, dan hoef je eigenlijk niet te snijden. Nou, je maakte er in ieder geval wel nog wat explosies en aanradingen bij. Want het was een actiecomedie, zoals ik het net al zei. Het had eigenlijk ook gewoon een Dick Maas film kunnen zijn eigenlijk. Ik noemde net die vergelijking. Maar laten we even luisteren. Tieten schieten helikopters in Vet Hard. Benny. Benny houdt van zijn familie. We gaan op die zoon van Mas gaan halen. Maar Benny houdt ook van zijn werk. Zaterdag gaan wij een geldtransport overvallen. Wat? De ambulance komt zo. Ja, het meest briljante moment was als die mevrouw zegt van... ik hoop dat de ambulance snel komt. En dan valt er inderdaad op haar een ambulance uit de lucht. Nou goed, van dat soort grappen. Ik kon er erg van genieten in die tijd, moet ik zeggen. Maar haal jij zelf nog steeds evenveel voldoening... uit het maken van die special effects, die ontploffingen, die aanrijdingen? Heb je inmiddels alles wel gezien? Omgekeerd. Ik denk dat je kijkt naar wat het scenario is. En als daar een visual effect bij komt kijken, is dat natuurlijk heel leuk. Maar daar was het vaak andersom van... dan begint het bijna met actiescènes en dan is dat verhaal secundair. En dat is wel wat veranderd is. Maar ik vind het nog steeds heel leuk. Ik ga heel naar Arcadia, maar er zitten ook wat actiescènes in. En toen kwam toch wel het kleine jongetje weer naar boven. Dat is het adrenaline ging weer alle kanten op. En dat is wel iets wat ik de afgelopen jaren toen ik net begon... dat is wel, heb ik eigen gemaakt. Maar het spel en het verhaal, dat is iets van de laatste... Ja, ik denk sinds 2013 dat ik daar zo'n omslagje ging maken met Chenou. Een hele lieve film. Een roze heistfilm, noemen we dat. Een roze heistfilm? Een heistfilm is een overvalfilm. Een groep mensen die een overval met elkaar, zoals Ocean's Eleven. Een roze Ocean's Eleven. Okay. En met Alex Klaas in de hoofdrol met de Anita Meijer liedjes. Dus natuurlijk een soort contrast wat je altijd zoekt. En bij Wip-La-La natuurlijk een gebroken familie die weer een familie wordt. Ja, het werd steeds serieuzer onderwerpen eigenlijk. Ja, maar wel altijd wel met alle tools die je kunt bedenken om iets voor elkaar te krijgen. Ik vind dat wel... Want je hebt ooit gezegd, regisseren met veel gedoe, daar hou ik van. Ja. Wat is dat, veel gedoe? Logistieke problemen oplossen. Ja, is dat lekker? Nou ja, als het lukt wel. Denk je meteen aan een bepaalde scène die lukte? Uit je carrière, dat je, het maakt mij niet uit. Dat je dacht, jeetje, ja, heerlijk, want het is me gelukt. Ja, nou ja, Wip-La-La gaat natuurlijk over een jongetje van 10 centimeter, speelde Geza Wijs. Ja, die krimpt toch? Ja, precies. Die kan goed heen tinkelen, maar niet goed terug tinkelen. En dat was ook een karweitje in een tijd waar nog niet alle visual effects... dat is natuurlijk heel... snel vooruit gegaan. Ja. Toen was er nog niet heel veel mogelijk, maar hebben toch wel een mooi avontuur kunnen neerzetten. Dat is wel zo'n script. Maar ik had het ook weer bij Arcadia. Sorry. Dat ik dat script las en denk ik, hoe gaan we dit in godsnaam doen, die wereld? En dat je dan toch dat het toch gelukt is met de juiste mensen om je heen. Lukt het ook wel eens niet trouwens? Dat je iets in gedacht. Ja, en dat heeft natuurlijk met geld te maken. Dat je dan. En dat uiteindelijk dat het eruit ging. Omdat het verhaal ook niet verder bracht. En dan gaat de schaar erin. Ja, nou, Arcadia, hè? Ja, ik heb het gevoel dat Tim naar Arcadia wil. Dus dan gaan we dat doen. Nee, ook. Afgelopen zondag dus in première op NPO 3. Was je een beetje blij met de kijkcijfers trouwens? Ik niet, maar NPO 3 wel. Of de NPO. Ruim die zijn... 500.000 kijkers. Dus 540.000, geloof ik. 36, 40, ja, dat 50, zeg ik ruim 500.000. Ja, maar in ieder geval, ja, dit is echt. echt zo'n serie, die moet je eigenlijk bingen. Hè? Ja. Dat hebben Margreet en ik ook gedaan. En dat kan ik echt wel aanraden. Want al in zijn geheel te zien op NPO Plus en NL Ziet. Je hebt zoals gezegd een wereld gecreëerd waarbij de staat eigenlijk alles ziet. Je constant nadenkt over wat de consequenties van je handelen zijn voor je persoonlijke burgerscore op een geïmplanteerde chip die in je handen zit. En iedereen die lijkt eigenlijk eenzaam en verdrietig. Daar werd ik eigenlijk ook een beetje eenzaam en verdrietig van. Laten we even naar de trailer luisteren. Daar werd ik ook alles behalve vrolijk van. Aandacht. Als burger van Arcadia krijg je verplichte scoretjes. Al je gegevens worden hierop bijgehouden. Arcadia waakt op. Het is onze taak om samen onze veiligheid in stand te houden. Zelfs als de regels worden overtreden door familieleden. Welke straf staat er op het niet rapporteren van onaangepast gedrag? Maar ik wist van niks. Welke straf? Deportatie. Wisten jullie dat Pieter de scores heeft gemanipuleerd? Denk je dat je hem gaat vinden? Daar is niet. Niemand overleeft daar. Ja, mooie Margreet. Ja. Ik vond het leuk. Alleen al de audio ook al fantastisch. Heb je een idee, wat zou jouw score zijn als je in Arcadia zou leven? Ja, inderdaad. Mijn score? Ja? Ik denk van de laatste jaren is het denk wel 7,5. Maar ik denk dat dat vroeger wel een stuk lager was. Ja, je moet even die score uitleggen als je wil. Nou ja, iedereen heeft een chip in de linkerhand tussen de duim en de wijsvinger. En daar wordt alles bijgehouden. En het is een wereld waar goed gedrag beloond wordt. Dus, en er is een 8-wijk, een 8-plus wijk, een 6-plus wijk en een 3-plus wijk. Ja, want de IQ, opleiding, de gehoorzaamheid. Alles wordt bijgehouden. Dat wat je doet voor de samenleving. Dus al die dingen leveren mensen, een mensen staan op een feestje en weigeren een glas alcohol. Omdat kan alleen al een negatieve effect precies. Hebben. En als je score hoog is, heb je recht op meer. En als je score onder de 3 komt, word je uit de maatschappij verstoten. Maar daarbij is het ook gewoon een serie over een familie die zich staande probeert te houden wanneer het conflict daar is. Dus kan het ook ineens, voelt het wel wat dichtbij door die acteurs, door die personages. Ja, nu zou je 7,5 zijn, hè? Ja, 7,5, 8. Zo, ja. Dat. Ja, want je drinkt ook niet meer? Nee. Nee, dat heeft weer te maken met iets fysieks bij jou, volgens mij. Niet heel ernstig. Ik had iets van 4 jaar niet gedronken. En toen ging ik daarna, omdat het weer mocht, ging ik wel weer een beetje drinken. En toen merkte ik ineens van, hé, ik pak die vrijdagavond wel heel enthousiast ineens weer. Maar dat wil ik niet. En toen ben ik ook gezegd, ik stop gewoon niet helemaal. Ja. Maar je zei, vroeger was ik wel veel lager en dat was... Ja, het was gewoon wel party. En dat was toen ik net in Amsterdam ging wonen. Filmacademie? Ja, het was na de filmacademie ging ik er pas heen. En toen moest ik allemaal leuke nieuwe mensen en vrienden. En toen heb ik wel even de fles geraakt, zeg maar. Niet ernstig, maar... Ja, ik denk dat iedereen dat die periode wel herkent. Zeker. En dat was ook heel leuk. Ja. Dat is voorbij. Ik vind het nu veel leuker om met elkaar af te spreken om een goed restaurant. En dat je lekker kan kletsen over dingen. Even terug naar Arcadia. Ja. Je noemde het net bij de perskaart het allerzwaarste wat je ooit gedaan hebt. Ja. Wat maakte het zwaar? Ook de wereld neerzetten, omdat die niet bestaat. En ook als maker je compleet overgeven aan het maakproces. Dat wil zeggen dat je gewoon niet thuis bent. Ik ben er bijna 2 jaar mee bezig geweest. Tussen 1,5 en 2 jaar, denk ik. Veel in het buitenland geweest, op zoek ook. Locaties. De preproductie was heel, heel erg lang. En de opnames waren van 84 draaidagen. En toen kwam nog het hele postproductie. Dus montage, geluid, visual effects. En dat was zwaarder dan bij andere series die je hebt gedraaid. Dan ging je gewoon eigenlijk wel altijd naar huis, naar het draaien. En dat vind ik niet erg, want ik heb er allemaal voor over. Maar dat maakt het natuurlijk wel dat je, als je vrijdagavond met het busje weer terug wordt gereden, en als je dan vriend en hond weer ziet, dan is dat echt heel fijn. En dan weet je ineens wat je hebt, maar als zondag dan weer het busje terugging, had ik wel tranen in mijn ogen. Ja? Dat vond ik wel heel moeilijk. Maar dan moet ik natuurlijk niet piepen, want het is natuurlijk ontzettende kans, grote kans, dat je zoiets mag maken. Want het is vanuit België is het ontstaan, het scenario. Philip de Schepper, een hele bekende maker in België, die heeft het bedacht. En samen met zijn productiebedrijf dachten ze, dit is zo kostbaar, we moeten daar publieke omroepen bij hebben. Dus daar is Duitsland bij gekomen. En Nederland, dus de NPO. Ja. En omdat ik daar veel drama maakte, werd ik ingeschakeld. Dus ik las het en ik dacht van, dat is iets waar ik echt mijn tanden in kan zetten. Maar ik was wel, omdat het niet meteen van mij was, bij de start, was ik daardoor ook iets dienstbaarder naar degene die me gevraagd had. Het was bijna een soort Amerikaanse manier van maken. Ik mocht het wel helemaal zetten en vormgeven en casten. Volledig vertrouwen, maar het was wel dat we het met elkaar maakten met Philip de Schepper. Dat is de schrijver, producent en showrunner, zoals je dat noemt. En die inbreng is groter dan bij andere films geweest? Ik heb nog nooit met een showrunner gewerkt. Dat was gewoon, ik deed het gewoon. Ja. Onze stagiair noemde jullie decors retrofuturistisch. Vond ik ongelooflijk goed geformuleerd. Klopt. Het is toekomst, maar tegelijkertijd ook vintage. Dus dat je geen hout, alleen maar beton, staal. Ja. Ja, brutalisme. Zodat je, zo heet dat, brutalisme. Ja, en daardoor zorg je dat je iets meer ook naar de acteurs kijkt. Omdat de acteurs zijn de enigen die eigenlijk een soort van kleur hebben. Mm-hmm. En dat het niet te digitaal werd, wilde ik. Ja. Dat de tastbaarheid en de vintage. Het is een recyclewereld. Alles wordt in leven gehouden. Alle auto's en apparatuur wat je ziet. En dan zie je op het computerschermen dat bijna een beetje MS-DOS. Weet je, groen scherm. Ja, het onderwaterscherm wat we vroeger hadden. Ja, precies. Ja. Want jij zei, het is natuurlijk amusement, maar het is vooral ook een mensenstudie. Ja. Wat vind je er een mensenstudie aan? Kijken wat er gebeurt met mensen als ze in het nauw gedreven worden. Dus dat je iedereen wil overleven. Dus de natuurlijke selectie, wat je natuurlijk ook in het dierenrijkdom ziet. De sterkste overwint. En dat is eigenlijk hier ook. Hè? Dus dat je dan binnen die familie ieder personage wil iets anders. Personage van Melody Klaver, die Alex speelt, die gelooft heel erg in alle regels van Arcadia. Dan heb je Ellie de Lange, die Hanna speelt, die gaat er juist weer heel erg tegenin. En een andere dochter, Millie, die gaat dan weer op zoek naar iets wat ze kwijt is. En zo willen alle dochters, want het is een serie ook met hele sterke vrouwenpersonages, zijn allemaal vrouwen, met Monique Hendricks aan het hof. Als moeder. En die moet al die dochter een beetje bij elkaar houden, dat het gezin blijft. Daar gaat het, dat moet natuurlijk het hart zijn. En daarbij hebben we natuurlijk allemaal hele goede, we noemen dat antagonisten. Dus de tegenwerking. Dan heb je Maarten Heijmans, die als agent tegenwerkt en die familie op de hielen zit. Ja. Als regulator. Maar de grootste tegenstander is toch de wereld van Arcadia. Jij bent natuurlijk al heel lang regisseur, Tim Oliehoek. Dat zeg je en dan denk ik, oh ja. Maar toch? Ik heb altijd nog steeds het gevoel dat ik... Je bent nog hartstikke piepjong, maar je bent 44. Al heel lang regisseur, je hebt hartstikke goede dingen gedaan. Maar waar ik naartoe wilde was een opmerking van jouzelf, dat je wel eens schrok als je jezelf bijvoorbeeld op beelden van de set terugzag. Dat je zei, ja, dan ben ik eigenlijk heel lomp en ook streng. Ja. Ja, ja. Nee, ja. Hoe ziet dat eruit, lomp en streng bij jou? Een soort waas voor mijn ogen als ik naar het scherm kijk. Dan, ik weet niet, de mensen kunnen het niet zien. Maar in ieder geval, bijna een soort magneet kijk ik naar en als dingen niet lukken, kan ik heftig zijn. Niet hoe heftig? Niet zo heftig in de tijd waar we nu leven. Nee, precies. Veilige werkomgeving, hè? Dat is een hot topic. Ja, nee, kijk uit wat je zegt. Nee, precies. Maar ben jij wel eens dat je denkt dat er over jou, bij wijze van spreken, bij het koffieapparaat door actrices of acteurs wordt gesproken van jeutje? Nee. Ik ben met mijn acteurs. Ik kan wel zeggen dat we altijd wel echt verliefd op elkaar zijn. Ja? Ja. Nee, dat is en bij Arcadia was er geen één, meestal is er al één acteur, denk je, van een lul. Ja. Maar dat was hij gewoon niet. Nee. Maar op welk moment ben je dan lomp en streng? Als mensen hun werk niet doen, als ze liegen, daar kan ik echt niet tegen. Liegen? Waarover zou je liegen? Dat ze zeggen dat er door het budget bepaalde dingen niet kunnen, maar dat ze dan zeggen, het is er. En als ik erachter kom dat het er niet is, word ik echt heel boos. Want dan wil ik wil gewoon weten, als het er niet is, zeg het me. Dan kan ik daar iets op verzinnen. Want een beperking kan ook leiden tot een heel goed idee. Weet je, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Het is ontzettend moeilijk om het budget te verdelen. Heb je meer budget dan normale kleinere series. Het blijft hetzelfde. Waar zet je in? En er is altijd te weinig geld. Het is, we moeten met z'n allen dit doen. En als mensen liegen, dan ben ik echt klaar. Dan, ja. dan wordt het zit je wel aan je grens. En, ja. Want jij zei, wat typisch aan de Tim Oliehoek aanpak is dat je qua emotie heel duidelijk bent, ja, maar dat dat inmiddels steeds gevarieerder wordt. Ik durf nu wel stiltes te laten vallen. En dat durfde je vroeger niet? Nee, dan dacht ik, dat was heel snel, het is saai, er moet muziek onder, er moet sneller snijden. En ik denk dat Hendrik Groen voor mij een omslagpunt was, dat ik denk van, ik durf scènes langer te laten staan of shots te langer laten staan. En laat het publiek maar iets meer het uitvinden. Zet ze maar aan het werk. Anders gaan ze heel snel de vaatwasser vullen. En ik denk, als je ze een beetje kietelt, maar niet alles geeft, dat het spannende drama oplevert. Ja. Nou, je noemt al Hendrik Groen. Daar wil ik ook even wat van laten horen. Want het is een prachtige serie. Natuurlijk in de hoofdrollen André van Duin en Kees Hulst. Die daar de prachtige hoofdrollen neerzetten. Ik wil een fragment laten horen wat een emotioneel moment was. Namelijk het moment dat André van Duin, die gaat op een gegeven moment dood in de serie. Ik kan het inmiddels wel zeggen, denk ik. De meeste mensen hebben de serie wel gezien. Ja, maar dat was op het moment dat André's toenmalige man Martin natuurlijk ook een ernstige vorm van botkanker had. Even dat fragment. En dan wil ik daarna van jou horen hoe dat ging achter de schermen. Het is zover, Henk. Ik wil het nu. Wat? Je weet wat ik wil. Even, ik kan nog niet. Ik dacht dat er nog. Ik heb pijn. Ik kan nou nog helder denken. Ik ga je verlaten, Henk. Ik wil je ook bedanken. Bedanken voor wat je was. Wie je was. Mijn echte vriend. Mijn allerbeste vriend. Ja, hoe zwaar was dit om te maken? Zwaar. Dat was. Toen we gingen filmen, kwam André dus daarachter. En dat had natuurlijk heel veel raakvlakken met zijn echte leven. En dat. Er was op een gegeven moment een scène. Want gelukkig was deze scène opgenomen voordat hij het wist. Godzijdank. Maar er was op een gegeven moment een scène waarin die Omanido vertelt dat hij. Niet meer lang. De vriendenclub. Ja, is dat? De vriendenclub. De Houd maar niet doodclub. Dat hij vertelt dat hij niet meer lang te leven heeft. En. Daar zit een moment in dat André breekt. En dat was niet gespeeld. En Martin die stond achter de schermen mee te kijken. En ik vond het heel heftig. En dat André het allemaal heeft afgemaakt, dat snap ik nog steeds niet. En wat voor regisseur ben je op dat moment dan? Voorzichtiger, ja. Het is ook een vriend van me geworden. Dus, en ik vond het eigenlijk veel irritanter dat ik iets van hem wilde. Want ik wilde ook dat de serie dat die afgemaakt werd. Maar hij zat ook met heel veel pijn. En dat vond ik een hele moeilijke frictie. Ja. Het is een held. Absoluut, ja. Ja. Nou ja, in deze scène, ik bedoel, ik kreeg gewoon een soort kippenvel eigenlijk ervan. Jij staat daar dan bij als regisseur. Je vertelde net ook in de perskaart over de zaak Mente, waarin een executie te zien is, waar je, omdat het een goed gelukt beeld was, of in ieder geval dat je daar trots op was, dat gelukt is. Ben je zelf ook wel eens tijdens het draaien gewoon ontroerd door wat je aan het draaien bent? Dat ontstaat ook wel. Als je over de zaak Mente hebt, was Hans Knoop, dus de journalist waar het over ging, die was ook aanwezig. Die zat eigenlijk met een koptelefoon ook naar het beeldscherm te kijken. Wat een verantwoordelijkheid voel je. En dat je dan naar rechts kijkt, dan staat Hans Knoop en dan staat Guy Clemens op de set tussen de graven die open gemaakt werden. Ja, die hem speelde. Ja, in de jaren 70, 76 loopt de jonge Hans Knoop daar. En dan kijk je naast je, staat de echte oude Hans Knoop die dat heeft meegemaakt. Ja. En ik zag tranen in zijn ogen en ik dacht, my god, wat een verantwoording. En het voelde wel goed. Het klopte wel. En je voelt dan ook aan alle mensen die daar staan van dat je met elkaar iets heel bijzonders aan het maken bent. een verhaal wat noodzakelijk is. En dat we dat mogen vertellen. En nog steeds, het is 2016 is het toen uitgezonden. En nu is het weer, kun je het zien op Netflix sinds kort. En ik krijg nu weer opnieuw allemaal reacties daarover. Dat is, ja. En je gaat, want dat zei je net, aan de slag met een serie voor Disney+. De ballonvaarder die uit de lucht kwam vallen. Ja. Ben je nu bezig met de opnames? Nee, in juli gaan we draaien. Dan zijn we nu aan het casten en we zijn wederom weer in busjes, ver weg van huis aan het zoeken. Moet je ook weer pas op vrijdagmiddag in het busje weer naar huis? Dat ligt waarschijnlijk wel. Wordt dus weer een zware periode. Maar iets korter. Ja. Maar het is wel weer heel leuk dat je totaal iets anders in wat we daarvoor hebben gedaan. Een heel mooi verhaal geschreven door Benny Lindelauf. Hele goede schrijver. En het feit dat Disney Plus dit verhaal heeft omarmd vind ik heel bijzonder. Want we zijn al sinds 2017 mee bezig. Het gaat over Gabi, een 30-plusser die op een boerderij woont met haar moeder. Die gehandicapt is. En met een depressieve haan, Bouillon genaamd. En die denkt van, ja, waarom woont ze daar nou nog op die boerderij? En ineens komt daar een ballonvaarder. Die stort neer op haar land. En dat zorgt voor een hele grote omslag in het leven van Gabi. En nou ja, dan moet je natuurlijk uiteindelijk gaan kijken. Niet te veel verklappen. Ja, maar natuurlijk gaan wij een kijken. Een hele mooie, lieve, opgeklopte, een beetje opgetilde werkelijkheid. En dat, ja, heb ik heel veel zin in. Film houdt jou wel ook, houdt het kind in je en levert natuurlijk. Ja. Ja. Want je noemde Peter Pan, maar iets, een film die je als kind ook grote indruk bij jou maakte, was Ghostbusters. Ja. Je bent al een aantal jaar lang ben je een van de deskundigen bij RTL Boulevard. En een paar jaar geleden stond je daar aan de desk bij RTL Boulevard met een niet van echt te onderscheiden Ghostbusters pak aan. Proton pack. Met een proton pack, dat is dat apparaat waarmee ze altijd spoken pakken. Daar kwam licht uit, geluid, rook. Laten we even luisteren naar Tim die er als een kleinkind achter die desk staat. Neem ons even mee terug. Waarom heeft jou dat in die tijd zo gegrepen? Nee, ik realiseer me eens dat ik als 42-jarige man als Ghostbuster zit. Ik heb als kind ook protopacks gemaakt met vuilniszakken. Dit wilde ik zo maar graag. Dit heb je dus niet kant-en-klaar gekocht. Nee. Dit is een bouwpakket. Het gaat over de hele wereld. Dit geluid. Als je Ghostbuster-fan bent, dan krijg je kippenvel. Nou ja, als je dan een spook ziet, dan schiet er eigenlijk een soort lasso van. En die pakt dan het spook. Staat jouw huis, vol met al dit soort attributen en film? Deze staat wel op op een soort pilaartje staat daar. En, maar ik mag niet zoveel meer action figures en dingen kopen van mijn vriend Sander. Want die, ja, ik denk dat hele huis gaat volstaan. Ja. Dus daar maken we goede afspraken over. Maar ik vind het, ja, ik mijn hart gaat toch sneller kloppen van dat soort dingen. Dan dat werkt voor mij als een tijdmachine. Omdat dat, dan ben ik weer dat jongetje. En dat is volgens mij iets wat ik altijd wil blijven. Dat jongetje. De Media Week Awards TV. Gaan we aan het einde van het uur nog even op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Eerst nog even wat anders. Tim, jij hebt met Arcadia echt een eigen wereld geschapen in een tv-serie. Dat gebeurt niet heel vaak in Nederland. Maar toch gebeurde het deze week toevallig nog een keer. Oh. Want ook de Nederlandse tv-comedy Panduloria, moet ik het even goed uitspreken, ging van start op Amazon Prime. Heb je Amazon Prime? Ja, zeker. Heb je hem al gezien? Nee, maar ik ga er kijken. Ik ben heel benieuwd. Cabaretier Emmanuel Guzman, die is een van de schrijvers. En hij speelt ook een rol naast onder andere Henry van Loon en Alex Klaassen. Het is een zogenaamde fantasy-comedy. Want ze spelen allemaal vreemde wezens, waaronder een tovenaar met een drankprobleem, een elf, een kleptomaan. Aan het dwerg. En die zitten dus de hele aflevering, gaan ze niet door allerlei rare landen, maar ze zitten te vergaderen de hele aflevering lang. Het is dus een soort Lord of the Rings meets The Office. Panduloria. Land van elfen, draken, tovenaars en het gilde van de gulden draak. Jongens, orde, orde, orde! Voordat we overgaan tot de introductie van het nieuwe gildelid, moeten we eerst nog even de notulen van vorige week goedkeuren. De wijze tovenaar Brokkus. Elke keer als iemand een lid wordt, zegt, dan moet ik een shotje nemen. De talentvolle schildknaap Hubrecht. Hallo? Ik kan jullie wel zien, maar ik hoor jullie niet. Zie nou, het is een management dingetje. Het gilde van de gulden draak. Ze trekken ten strijde en ze vergaderen. Ja, ik heb wel wat afleveringen gezien. Het ziet er echt heel leuk uit. Echt een tip hoor, Tim. Echt ja, straks, ik heb er zin in. Een goede spoof op een fantasy-genre. Fantasy, staat het nog op je verlanglijstje ook? Als je een fantasy dichtbij kan laten maken, dan zou ik het interessant vinden. Zeker. Wel een heel duur genre natuurlijk. Ja, nee, ja. Filmen is duur. Ja. Het was ook de week waarin de media bol stonden van de discussie rondom het lespakket van seksuele voorlichting voor basisscholen. Oftewel de week van de lentekriebels. Groepen mensen stonden weer lijnrecht even over elkaar. Ook vooral zonder de feiten rondom het lespakket goed te kennen. Arjen Lubach die kon daar natuurlijk wel wat mee. In de ideale droomwereld zijn kinderen op de basisschool helemaal niet bezig met hun lichaam. Maar in de echte wereld is dat wel zo, vertelt iemand van de Rutger Stichting. Wat je met kinderen mee wilt geven is, als je dat dan doet, mm-hmm. en dan mag je best even plezier van hebben, maar weet dan dat er bepaalde contexten en settingen zijn waarin het gepast is en bepaalde niet. Ja, dus kinderen leren gewoon waar het wel en niet gepast is om aan je geslachtsdeel te zitten. En je moet er op tijd bij zijn, want voor je het weet zijn het volwassenen en werken ze als directeur bij Ajax. Nou, het was een lange week. Gelukkig zit de week van de lentekriebels er weer op. Maar dan het tv-moment van de week. Ik kies voor een gesprek in Galit en Sophie. Afgelopen vrijdag kwam psychiater Dirk de Wachter daar langs voor een gesprek met Sophie in dit geval. De Vlaming die kwam vertellen over zijn ervaring met kanker, waardoor de dood even om de hoek kwam kijken. Normaal geniet ik al van zijn zalvende woorden, van deze verdrietdokter, zoals hij vaak wordt genoemd. Hij biedt dan troost aan toehoorders, maar nu was het een tweerichtingenverkeer. En toen kwamen zijn woorden toch nog net iets steviger binnen. Het tv-moment van de week. Ik lag daar na de operatie als een stuk vlees. Men wordt eigenlijk een stuk ontmenselijkt in zo'n klinische setting. Dus men ligt daar eigenlijk heel miserabel. En dan komt een verpleegkundige die u aanraakt en die zegt, hoe gaat het? Dat brengt u terug in de menselijkheid, in de waarachtigheid van het bestaan. Ja, maar je hebt het eerder, daar heb je daar wel eens over geschreven, maar eigenlijk is de echte ervaring gebeurde daar in dat ziekenhuis. Ja, ik ben niet veranderd in mijn opinies over die zaak, maar ik heb het nu aan den lijve ondervonden. Dat maakt het wel bijzonder. En het paradox is dat het heeft mij erg getroost om mensen te kunnen troosten. Ja. Dus ik ben eigenlijk toch wel een beetje de trooster in bange dagen. En dat ik dat ook kon doen in die moeilijke toestand gaf mij eigenlijk een heel goed gevoel. Ik lig hier, dacht ik, maar ik kan nog wat betekenen voor mensen. Ja, ik zou zeggen, kijk het hele fragment even terug via NPO Start. Een hartstikke mooi moment. Overigens, dat Vlaamse taaltje, dat zit ook natuurlijk ook in jouw serie, Arcadia. Blijft toch altijd een tegenstelling. De Nederlandse, die harde G en dat softe taaltje. Daar moet je even doorheen. Moet het wel even doorheen, moet ik zeggen, hoor. Maar als jij einde aflevering 1, begin 2, dan... Ja, accepteer je dat wel. Ja, het is wel een serie waar je echt even in moet komen, vind ik. De eerste moet je even doorzetten. De eerste is pittig. En ik hoor van iedereen, want de tweede is wat kleiner in het drama. En dan ga je ook heel erg mee. En mensen die dan daar beginnen, die kijken ook uit. Ja. Mag ik je heel hartelijk danken voor je komst. Leuk. Tim Oliehoek. Gezellig. En ja, die nieuwe serie dus, Arcadia, vanavond. 8:30, deel 2 op NPO 3. Ja, en je kunt alles streamen op NPO. Precies, zo is het. Na het NOS Journaal gaan we praten met Bart Vriends. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Op 25 februari 1978 wordt een karakteristiek pand aan de Weteringschans in Amsterdam gekraakt. Bestuurders die waren oprecht bang dat het enorm uit de hand zou lopen. De kraakbeweging krijgt in die tijd veel bijval. Je gunt het toch iedereen als hij 20 is om zo groot te worden als wij groot werden. Toch wordt in 1980 de grote Wetering ontruimd. Daar stond me daar een legermacht en helikopters in de lucht. Deze week in Docs, terug naar de grote Wetering. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met WRTS. Betaalbaar bijleren. Plan je bezoek aan de tentoonstelling Kees van Dongen op singerlaren.nl. comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. NL Ziet. Kijk nu de eerste 14 dagen gratis. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King, Disney's Aida, exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDADEMUSICAL.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Bart Vriens is voetballer van Sparta en maker van een eigen podcast, de Kor Podcast. En daarin krijgen wij simpele stervelingen een inkijkje in het leven van echte profvoetballers. Een leven dat soms verdacht veel lijkt op ons eigen leven, namelijk voorspoed, tegenslag, twijfel en ook een hoop lol. Zometeen Bart Vriens dus op de perstribune. Nu eerst nieuws met over Shell en de gaswinning in Groningen. Het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Olie- en gasbedrijf Shell vindt dat het gasveld in Groningen dit jaar al volledig dicht moet. En nu wordt er minimaal gas opgepompt om de boorputten bruikbaar te houden. Maar Shell-topvrouw Marjan van Loon zei bij WNL op zondag dat je daarmee nog steeds aardbevingen houdt. Wat haar betreft is het verantwoord om de gaskraan in Groningen definitief dicht te draaien. Dat is misschien oncomfortabel in een energiecrisis dat je iets echt uit gaat zetten. Maar het kan. Maar als je de waakvlam is best nog substantieel en dan hou je aardbevingen. Het kan en het moet. Marjan van Loon is sinds 2016 directeur van de Nederlandse tak van het olie- en gasbedrijf, maar stopt per 1 april. En morgen is er in Duitsland een van de grootste stakingen in decennia. Veel sectoren gaan plat omdat de vakbonden meer loon eisen. Maar die staking werpt zijn schaduw al vooruit naar vandaag. Buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff. Wat is er nu al van die staking te merken? Ja, die grote staking van morgen, dat is er vooral een van de transportsector. De treinen, de luchthavens, de veerboten. Ja, en de eerste uitlopers van die stakingsdag, ja, die zijn nu al te merken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de grote luchthaven in München, grote internationale luchthaven, die ligt plat. Veiligheidspersoneel en ook de bagageafhandelaars zijn daar vandaag al in staking gegaan. En wat je ook ziet, is dat het drukker is in de treinen en op de wegen. Morgen rijden er geen treinen, dus veel mensen pakken vandaag nog de trein naar elders. En omdat de treinen morgen niet rijden, zal het naar verwachting drukker zijn op de wegen. Wordt ook gevreesd voor verkeersinfarcten. En daarom mag het vrachtverkeer in Duitsland vandaag de weg op. Normaal gesproken mag dat op zondag niet. Ja, morgen is dan dus dé actiedag. Wat wordt er voor dan verwacht? Ja, dat er dus nauwelijks iets zal rijden, vliegen of varen. Deels omdat de actiebereidheid groot is, maar ook omdat de voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Deutsche Bahn, dat is de Duitse versie van de NS, heeft gezegd eind vorige week al. Komende maandag rijden in ieder geval de lange afstandstreinen niet. Om te voorkomen dat mensen wel de deur uitgaan, maar nooit meer op de plek van bestemming aankomen. Deutsche Bahn heeft de bonden vandaag nog opgeroepen om direct terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het bedrijf vindt de staking buitenproportioneel, maar daar is door de bonden nog niet op gereageerd. Dus voorlopig gaat dat morgen gewoon door. Liedeke Morsinkhoff, dankjewel. Voor de kust van Tunesië is een boot met migranten gekapseist. Zeker 19 mensen zouden zijn verdronken. In krap een week tijd zijn 5 boten met migranten gezonken. Dat schrijft persbureau Reuters. Zeker 9 mensen zijn daarbij verdronken en tientallen anderen worden nog vermist. De laatste tijd wagen steeds meer mensen, vooral uit Noord-Afrikaanse landen, de gevaarlijke oversteek van Tunesië naar Italië. Een opruiende toespraak van de Tunesische president over zwarte migranten is mede de oorzaak daarvan. Maar er speelt meer, zegt Italië-correspondent Helene Daans. Je merkt dat het lente is geworden. Het is rustig op zee en dat is te zien. En tegelijkertijd is het politiek onrustig in de wereld. Vanuit Turkije komen migranten uit het oosten naar Italië toe. Vanuit Noord-Afrika komen Afrikanen naar Italië toe. Het zijn bijzonder veel mensen die in deze periode die hele gevaarlijke tocht wagen. Gisteren was het zelfs een record aantal mensen. Toen zijn op Lampedusa meer dan 2000 mensen aangekomen in 24 uur tijd. De rechtse regering van premier Meloni staat relatief machteloos. Ze probeert in Europa meer hulp te krijgen. Wat Meloni het liefst zou zien is dat Noord-Europese landen zich opwerpen om de situatie in Italië te verlichten en om vrijwillig migranten over te nemen. Maar we weten dat daar bijvoorbeeld in Nederland heel weinig animo voor is. Dus waar Meloni dan alternatief op hoopt is dat de Europese Unie zo snel mogelijk afspraken kan maken met Noord-Afrikaanse leiders om die stromen migranten te doen afnemen op die manier. Het UWV moet in totaal nog 1 miljard euro terugkrijgen van bedrijven die de afgelopen 3 jaar te veel coronasteun hebben gekregen van de overheid. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Van de bedrijven die te veel steun kregen betaalde 2/3 het geld in 1 keer terug. 1/3 maakt gebruik van een betalingsregeling. De politie heeft in Maastricht een illegale raveparty beëindigd. Bij het feest in een leegstaand kantoorpand van 5 verdiepingen waren honderden mensen aanwezig. Een groep van zo'n 150 mensen keerde zich tegen de politie. Agenten werden uitgescholden en bekogeld met glazen flessen. In Hamburg zijn 2 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het gebeurde in een nieuwbouwwijk van de Duitse stad. De politie gaat ervan uit dat de ene man eerst de ander en toen zichzelf om het leven heeft gebracht. Een van de 2 slachtoffers zou banden hebben gehad met de verboden motorclub Hells Angels. Het NOS-journaal. Honderden vrijwilligers in Nederland en België ruimen deze middag zwerfafval op bij de kust. Het is de 14e keer dat deze schoonmaakactie wordt gehouden. Verslaggever Jeroen de Jager op het strand van Scheveningen. Het weer is niet al te best, maar is het wel druk met vrijwilligers? Nou, dat valt een beetje tegen. Het is inderdaad koud. Er staat een windkracht 2-3. Het regent niet gelukkig hier bij die pier. Ik zie wat rode hesjes over het strand lopen, want dat is het basismateriaal. Je hebt een grijper, je hebt een emmer en een fluorhesje aan. En dan loop je, nou, vaak gezinnetjes met kinderen, die lopen hier rond. Ja, en het ziet er ook niet heel erg troeperig uit, moet ik zeggen, Louise van Savel. Het valt allemaal wel mee vandaag. Ja, dat is te beter, hè. Dat is te beter. We hebben het graag zo. Hoe minder afval we vinden, hoe beter natuurlijk. Maar het is goed dat we vandaag samenkomen om toch even de problematiek aan te kaarten. En ook zeker de jonge gezinnen, als je al aankaarten. Op weer, of nee, hoeveel plekken? In België en ja, Nederland? België, hè? En Nederland, klopt. We zijn eigenlijk, nu is onze 14e editie. We zijn gestart vanuit België en nu zijn we aan het uitgroeien. En nu is het de 3e editie in Nederland. En we zijn, vandaag zijn we op 26 locaties actief. 18 ja. In België en 8 in Nederland. En wat haal je dan op zoal? Van alles. Heel veel kleine plastics, die mogen we zeker niet vergeten. Ook veel strand, veel peuken ook vinden we terug. Pampers, sluiers, vinden we ook heel veel terug. Plastic flesjes, ook visnetten. Heel veel divers materiaal die hier eigenlijk niet thuis hoort. En wat, ja. Hoeveel kilo haal je op zo'n dag op? Ja, vorig jaar hebben we een heel mooie editie gehad. Hadden we ook iets beter weer als dit jaar. Ja. En hebben we toen toch 4.500 kilo opgevonden, inderdaad. En is dat toch uiteindelijk niet een beetje een druppel op een gloeiende plaat? Want de zee is natuurlijk vergeven van plastic op dit moment. Ja, klopt. Het is vooral belangrijk dat we vandaag de sensibilisering centraal zetten. Dat we de mensen sensibiliseren, dat ze op de hoogte zijn van de problematiek. En dat we dergelijke zaken alle dagen kunnen doen. Dit jaar hebben we ook een heel mooie samenwerking met Treasure Hunt. Die zitten hier alle dagen gevestigd en open aan de pier in Scheveningen. Daar kan je ook alle dagen samen gaan opruimen op het strand. Dus dat is iets dat we op een lange termijn moeten volhouden. En vandaag is het vooral sensibiliseren en ook het samen zijn en samenhorigheid om het strand op te ruimen. Enig idee, want mensen laten gewoon hun troep achter. Hè. Het is nu rustig hier, maar als het hier zomer is en het ligt hier vol, dan ligt er een bende na zo'n zomerse dag. Enig idee wat mensen bezielt om hun troep gewoon niet mee te nemen. Ja, dat is heel jammer. Dus daarom ook dat we juist kiezen om bij de start van de lente deze actie te doen, zodat de mensen daar eigenlijk gesensibiliseerd over worden. Voor de zomer, voor de drukke periode. Maar ik denk dat het vooral het besef er nog niet is bij sommige mensen. Dat bepaalde doelpublieken het besef nog niet hebben dat het afval niet zomaar wordt opgeruimd door andere mensen. En dat we vooral zelf bewust moeten zijn van de problemen en dat we zelf onze troep moeten opruimen en ook andermans moeten troep opruimen. Dat we samenhorig samenhorigheid centraal zetten. En dat we samen alles kunnen opruimen hier op het strand vandaag. Hoeveel mensen verwacht je vandaag? Vandaag is het moeilijk in te schatten met weer. Vorig jaar hadden we toch een 2500 vrijwilligers, zowel in België als Nederland. We hopen dit jaar evenveel te hebben, maar het weer gaat natuurlijk niet gemakkelijk zijn. Ik zie hier wel al heel veel, heel talloze deelnemers vandaag aanwezig, die toch, ja, dat zijn de diehards, die toch door wind en weer komen opruimen. Dus blij deze mensen te zien vandaag en we hopen meer mensen als vorig jaar te hebben, maar het is moeilijk in te schatten met Dankjewel, succes. Dankjewel. Jeroen de Jager vanuit Scheveningen, dankjewel. De Libanese minister van Justitie heeft premier Mikati gevraagd om alsnog de zomertijd in te voeren. Mikati besloot vorige week dat de klok pas op 20 april vooruit wordt gezet, na de Ramadan. Een groot deel van het land, voornamelijk christenen, was het daar niet mee eens en leeft sinds vannacht in de zomertijd. Veel Libanezen snappen niets van de beslissing die is genomen, zegt correspondent Daisy Moore. Hoe kan dit met al die enorme problemen hier in Libanon? Hè? Enorme inflatie, de Libanese valuta die niks meer waard is, zoveel mensen die onder de armoedegrenzen, allerlei beslissingen die niet gemaakt kunnen worden. En hoe kan het dat twee van die zogenaamde toppolitici hier dan samen koffie gaan drinken en dit wel besluiten, waardoor de chaos nog groter is dan die hier al was? Telecomproviders hebben mensen gevraagd zelf de tijd op hun apparaten te veranderen, omdat die mogelijk automatisch over zijn gegaan op zomertijd. Een luchtvaartmaatschappij Middle East Airlines zegt de lijn van de premier aan te houden. Maar om niet voor verwarring te zorgen bij reizigers gebruiken ze toch de internationale tijdsaanduiding en dus de zomertijd vanaf vandaag. Het weer, overwegend bewolkt en in het zuiden regenachtig. In het noorden schijnt zo nu en dan de zon. Het is maximaal 9 graden. Morgen trekken enkele winterse buien over het land met regen, hagel en natte sneeuw. Wel is er dan tussendoor ruimte voor de zon en het wordt dan zo'n 7 graden. Door naar Den Haag, naar Wijnand Zwaan, want die heeft verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ten oosten van Arnhem is een ongeluk gebeurd op de Duitse A3 bij Elten richting Oberhausen. Die weg is helemaal dicht vanaf de afrit Beek op de A12. En dat veroorzaakt wat vertraging. Verkeer richting Duitsland kan beter omrijden via de grensovergang Nijmegen. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen knooppunt Valburg en Ressen 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door bezoekers aan het Gelredome. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Op deze Eredivisie Vrije Zondag had Sparta-verdediger Bart Vriends tijd om hier langs te komen. Een voetballer die geenszins voldoet aan het stereotype beeld van de voetballer. Hij studeerde communicatiewetenschappen, deed een master journalistiek en is nu ook podcastmaker. Hij is een van de presentatoren van de razend populaire Kor-podcast, waarin het vooral gaat eigenlijk over dingen buiten het voetbal. En dat doet hij met medevoetballers Thomas Verhaar en Maarten de Fokkert. Welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, vinden wij ook. En je bent zelf ook een podcastluisteraar. Ja, ik luister naar alles wat los en vast zit. Ja, zeker onderweg. Je betrapt mij vrijwel altijd met oortjes in als ik even alleen ben. En ik luister naar heel veel dingen, ja. En natuurlijk altijd naar Radio 1, toch? Dat is niet omdat ik kies, maar ik luister regelmatig. Ja, zeker, ja. Rolf Vergouwen heeft zich verdiept in jouw, ik kan het bijna zeggen, ook mediacarrière. Ja, en natuurlijk de podcast. En de Heel podcast. Heel veel podcasts geluisterd. En natuurlijk, dat ene filmpje. Maar Geert, jij weet waar ik op doe. Zeker. Dat ene filmpje waar het allemaal mee begon. Nou, dat weet Bart ook, hoor. Ja. Hoofdstad Guatemala. Jeetje. Is dat niet gewoon Guatemala City? Helemaal goed. Ja. Nou, het eerste vinkje is gezet. Oh, lekker. Was al spannend, hoor, gelijk even. Ja, zo zetten we je aan het werk. Ja. En aan het einde van het uur blikken we ook eventjes terug op de afgelopen radioweek, met natuurlijk het radiomoment van de week. En bloopers. Heel goed. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Bart Vriends, geboren op 9 mei 1991 in Amersfoort. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit onderscheidt de Kor-podcast van andere voetbalpodcasts. Dat we insiders zijn en geen outsiders. En dat er gelachen mag worden. En toch ook eigenlijk dat het over heel veel ook dingen buiten het voetbal worden behandeld. Deze persoon zou ik graag nog eens in de Kor-podcast te gast hebben. Ja, dat is mijn Belgische voetbalidool Vincent Kompany. Dit voetbalshirt heb ik altijd bewaard. Ik heb ooit een shirtje geruild met Mats Hummels, de verdediger van Borussia Dortmund. Toen. En die heb ik goed bewaard. Als ik geen voetballer was geworden, dan was ik nu... Ja, dan had ik het best wel tof gevonden om misschien op jullie plek te zitten eigenlijk. Dus dat had me mooi geleken. Hadden wij al bedacht dat je dat zou antwoorden. Ik was teleurgesteld in mezelf toen... Regelmatig. Afgelopen wedstrijd nog had ik een kopduel aangaan die ik totaal niet aan moet gaan. En dan denk je, ben je 31 geworden, doe je nog steeds zulke stomme dingen op het veld. Dus dat gebeurt regelmatig. Dit moment op het veld zal ik nooit vergeten. Dat de eerste promotie van met Go Ahead Eagles in 2013. Deze opmerking van een coach heeft me geholpen. Ja, die is lastig. Ik geloof dat ik dan toch ga voor fake it till you make it. Dit is een heimelijk genoegen van mij. Chocola. Ik ben gek op chocola. Ik heb geleerd voor mezelf op te komen als het gaat om... Als concurrentie, als het gaat in de voetbalwereld... leer je niet anders dan voor jezelf op te komen. Dus ik beantwoord het een beetje algemeen. Gewoon zorgen dat je je concurrenten voor blijft. Reageer via Twitter met hashtag #deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Stel dat jij in de Core podcast Vincent Compagnie te gast hebt. Ja. Wat zou je willen weten? Ik zou hem heel veel over leiderschap willen bevragen. Hij speelde bij Manchester City en bij België. Intelligente gast. Prachtige uitstraling, maar hij stond vooral te boek als een leider. En zo stond hij ook op het veld. En ik ben heel benieuwd hoe hij dat deed als speler, maar later ook als trainer. En ik vind het ook mooi dat hij altijd een soort politieke agenda heeft in zijn achterhoofd heeft gehouden. Dat bevalt me er ook aan. En het leiderschap, is dat iets waar je mee bezig bent? Niet extreem. Ik heb het altijd interessant gevonden, maar ik leer graag van mensen. En als mensen ergens in uitblinken, dan wil ik altijd weten... hoe komt het dat je daar zo goed in bent? Wat kan ik daarvan opsteken? Dus ik vermoed dat hij daar wel antwoord op heeft. Jij wil altijd leren, hè, van de mensen om je heen. Ja. Ja. Ja, ook in je team, hè? Hoe bedoel je met team? Nou, bijvoorbeeld in je eigen voetbalteam bedoel ik. Ja. Voetballers met een andere achtergrond, een ander geloof, et cetera. Probeer je echt op in te zoomen, iets van mee te krijgen? Ja, mensen zijn interessant. Ik heb de neiging om heel veel dingen interessant te vinden. En dat leidt. Ik ben iemand die veel vragen stelt. Ik vind het leuk om te horen hoe mensen ergens over denken. Ik vind het leuk om mezelf te ontwikkelen. Ik vind het, wat ik al zei, ik luister naar veel verschillende dingen. Om overal een beetje een graantje mee te pikken. En een voetbalteam is in zoverre interessant, omdat je toch met mensen in aanraking komt. Met wie je misschien niet eens per se in aanraking was gekomen als je niet op dat veld had gestaan. Noem eens iemand. Ik speel met de Japanner, Koki Saito. We spelen met een aantal Marokkaanse jongens. We spelen met Spanjaarden, Italianen. Maar het begint eigenlijk al in de jeugd. Die jongens uit Amsterdam Zuidoost en uit Rotterdam Zuid. Die toch iets anders in het leven staan soms dan de plek waar ik vandaan kom. Dat heb ik altijd boeiend gevonden. En ga je dan ook echt, in de kleedkamer of na afloop... vragen stellen. Nee, ik loop niet rond als een verslaggever hoor in de kleedkamer. Ik ben ook heel erg gewoon jongens onder elkaar, voetballer. Dus in zo'n kleedkamer gaat het ook over van alles. Ik vind het wel tof als je dan zo'n one love discussie hebt over die band. Ik vind het altijd wel interessant om dan toch erachter te komen dat er verschillende invalshoeken blijven. Maar goed, te zijn. Als er dan iemand in jouw team bijvoorbeeld dat niet wil, ga je daar dan over in gesprek? Ja, dat hebben we. Dat is wel gebeurd, ja, zeker. Ja. En dan probeer ik niet een belerende toon aan te slaan. Maar dan rijd ik naar huis en denk ik, zo zou je er ook over kunnen nadenken. Je wil het begrijpen. Ja, zo het dwingt je in ieder geval om niet de wereld altijd maar vanuit je eigen perspectief te benaderen. Maar er zijn natuurlijk veel meer perspectieven dan dat. Zeker. En dat shirtje van Mats Hummels dat je bewaard hebt. Ja. Wanneer kreeg je dat? Ja, ik ben niet iemand die veel shirtjes ruilt. Maar we speelden ooit een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. Nou, dat zijn tot de grote clubs waar ik dan toevallig een keer tegen mag spelen. En Hummels is een schitterende verdediger. Een hele goede Duitse voorstopper. En toen heb ik maar de stoute schoenen aangetrokken. En om het mooie zwarte shirt was het toen gevraagd. En die kreeg ik zonder probleem. Voel je dan ook een beetje een klein jongetje? Ja, maar ik heb helemaal geen moeite met me af en toe een beetje klein op te stellen. Zeker tegen spelers die zoveel meer hebben bereikt dan ik. Ja. Ja. Een ander shirt wat ik wil. We speelden met Sparta een aantal jaar geleden in. Was het 100-zoveel-jarig bestaan in retro shirts. En dat is echt zo'n klassieke in katoen met zo'n kraagje. En dat is ook een shirt die ik met heel veel plezier nog heb bewaard. Ik zag op Instagram ook een foto. Was dat shirt misschien dat helemaal was je ook helemaal in het zwart? Nee, dat was vorig jaar. Dat is weer een ander verhaal. Ja, dat is Sparta speelt dit seizoen 2 of 3 keer in een volledig zwarte nu. Waar de sponsor ook nauwelijks zichtbaar is. Dus het is schitterend om te zien. Ja. En dat is een ode aan Jules Dilder. Eigenlijk een ode aan de nacht, wordt het genoemd. En ja, die is eigenlijk nog mooier dan dat ik was vergeten. Die is eigenlijk nog mooier dan het retro shirt. Dus dat, die zijn helaas niet meer te koop, geloof ik. Anders had ik iedereen aangeraden om er toch even aan te dansen. Ja, want zo duidde je het ook op Instagram. Dat het mooiste shirt was een beetje waar je ooit in gespeeld had. Het is waanzinnig, ja. En de resultaten bij Sparta zijn natuurlijk geweldig. Maar dat shirt was toch bijna net zo mooi. Ja, nou, hij heeft er een bijgedragen, wellicht. Bart Vriends is hier, verdediger bij Sparta. Maar ook podcastmaker, muzikant, oud deelnemer van De Slimste Mens. En die afleveringen hebben hem, naar eigen zeggen, meer bekendheid opgeleverd dan zijn voetbalcarrière. Die carrière begon toen hij als scholier werd gescout door Utrecht. Daarna volgde Go Ahead Eagles en nu dus Sparta. En dat alles combineerde hij met een studie communicatiewetenschappen en een master journalistiek. Dit uur Bart Vriends op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, laten we eens even beginnen met de Core-podcast. Sinds coronatijd maak je die. Ja. Samen met Maarten de Fokkert en Thomas Verhaar, ook voetballers. Grappig vond ik, vernoemd natuurlijk naar de flamboyante voormalig assistent bij Feyenoord, ja. Core-pod. Jullie belden hem, begreep ik, om te zeggen, nou, mogen we je naam gebruiken? En dat hij antwoordde, ja hoor jongens, hartstikke leuk. Maar wat is eigenlijk een podcast? Ja, een podcast. Fantastisch verhaal vond ik dat. Ja. Nee, dat is zo. Ja, hij zou eigenlijk ooit onze eerste gast zijn in de podcast. Maar toen waren Thomas en ik nog alleen eigenlijk. Maar om verschillende omstandigheden ging dat niet door. Wij pakten niet echt door. Thomas die ging en die maakte een transfer naar Zuid-Afrika. Dus Cor die is eigenlijk nooit gekomen. Maar we hadden die podcast toen al gedoopt. Ja, het is natuurlijk een beetje flauw woordgrap tot de Core podcast. En dat bekte eigenlijk best wel lekker. Dus dat hebben we gewoon zo gehouden. En later gingen we het een beetje rationaliseren. Want het is hij staat ook voor het Rotterdamse voetbal. Het is wel een man van een beetje leuke verhalen. Geintjes en dat soort dingen. Dus we hebben er maar iets van gemaakt. En eigenlijk is het, ja, ik denk ineens meer over na dat die naam is verbonden aan hem. Nee, maar hij wordt er natuurlijk ook vaak mee geconfronteerd. Maar ik geloof dat hij het alleen maar mooi vindt. Ja, en hij moet natuurlijk echt nog wel een keertje komen. Maar goed, dat probeer je. Ja, of juist, we weten het nog niet. Oh, juist niet. Een mythisch, ja, mythisch ook figuur. Ja, dat vind je ik soms gelijk. Wel sterker eigenlijk. Ja. Dus we gaan erover na. Ja, je hebt helemaal gelijk. Op Instagram, want ik heb zitten koekeloeren natuurlijk weer op je Instagram. Zag ik een foto van jullie. Waarschijnlijk was het zomer en zaten jullie op een dakterras met z'n drieën. Een laptopje erbij, 3 microfoons. En ik keek zo naar die foto en ik dacht... Ach jongens. Nee. Ik dacht, wat een mooi leven heeft die jongen volgens mij. Ja. Want jij straalt ook aan alle kanten. En ik dacht, en je hoort jou op die podcast natuurlijk ook echt dikke pret hebben met die jongens. Ja. Zonder dat jullie serieusheid uit de weg gaan. Maar ik dacht, volgens mij zit jij in een toptijd. Ja, en daar ben ik me ook erg van bewust, hoor. Ik tel mijn zegeningen, ja. Ik op een of andere manier is de voetbalcarrière is al iets... Ik vind dat echt iets bijzonders, weet je wel. En op een of andere manier is het gelukt de afgelopen jaren... om een ander zijproject, een wat gewoon een hobby is eigenlijk... met 2 vrienden, om dat gewoon op te pakken. En dat was op dat dakterras, dat was allemaal nog een beetje houtje touwtje. Was bij Thomas thuis en een biertje op tafel. Het was toch coronatijd. En een snel mekaar geflanst draaiboekje. Maar dat is... Gaandeweg werd het goed opgepikt. En het is steeds... nu hebben we een hele gelikte studio. Met camera's erop en alles. En dat is ook vet. Maar het mooie is dat het... iets succesvols is geworden. Maar ook dat het... Ik ben heel blij dat het naast het voetbal kan bestaan. Want dat vind ik altijd wel vervelend. Weet je wel, als je voetballer wordt er toch van je verwacht. En je moet gewoon presteren. En je moet je richten op dat spelletje. Dat heb je wel 1000 keer gehoord in je leven. Dus ik heb me vaak zorgen gemaakt. Van dat gaat mensen irriteren. En... Dit ga ik naar mijn hoofd geslingerd krijgen. Maar dat blijkt eigenlijk best wel mee te vallen. Dus we hebben een eilandje voor onszelf. Er wordt geluisterd ook door je teamgenoten of andere... Ja, zeker. Op het veld, de tegenstanders die ik voorheen nog nooit had gesproken... die spreken mij tijdens een corner aan over een geintje die in de podcast is besproken. Ja? Of over een van alles. Dus er wordt ook in de voetbalwereld best wel goed naar geluisterd. Oh, ontzettend. Ja, en ook daarbuiten. Want ik zie vaak ook de podcast in de lijst met best beluisterde podcasts staan. Hou je dat zelf ook bij? Niet echt. Ja, ik ben niet echt de man die dus cijfertjes bijhoud. Maar we staan bijvoorbeeld ook op YouTube. Ja, natuurlijk kijken we wel even of er gereageerd is en of die een beetje aanslaat. Ik ben daar natuurlijk ook in geïnteresseerd. Ja. Maar ik probeer me toch ook niet te veel van het publiek aan te trekken. Want dan is het ook verleidelijk om steeds maar te leveren naar wat je denkt dat ze willen horen. Maar misschien is het soms ook gewoon leuk om iets te maken wat je zelf cool vindt. Dat zullen jullie toch ook ervaren. Dan het alleen maar voor het luisteren. Nou, laten we eens even gaan luisteren voor de mensen die het dan nog nooit gehoord hebben. De Core Podcast. In de meest recente aflevering, sinds afgelopen week online, is Sander Schimmelpenninck te gast. En hij vertelt onder andere dat voetballers zo moeilijk uit hun woorden komen. Wat ook opvalt in die interviews is altijd kouwen. Dus ze zijn altijd, als ze iets in hun mond hebben en wegkijken, weet je wel, om zich heen kijken. Dus het is wel echt slecht in de regel. Hoe voetballers voor de camera reageren. Nou, echt zo, om mijn gezicht te plukken. Ooit heb jij zo'n jongen willen zijn, Sander. Ooit nee, heb jij ik denk ook in de kringen waarin die jongens zich vertonen, zeg maar, dat ze daar juist complimenten voor krijgen. Is cool. Ja. Ja. Nou ja, goed. Het is ook, die jongens zijn ook vaak niet gestudeerd of zo. Dus het is ook spannend voor een camera. Dus als je gestudeerd hebt, dan weet je precies wat je moet doen. Nee, dan heb je wellicht ooit een presentatie gehouden. Ja, of heb je moeten spreken voor het publiek. Maar die jongens zijn er ook vaker dan voor de camera geweest. Dus dat maar dan krijgen ze een mediatrainer die natuurlijk alle spontaniteit eruit doet. Dat is echt gelul. Ja, dat is echt gelul. Dat gebeurt nooit ergens. Okay. Nou, dat maakt het eigenlijk alleen nog maar ergens voor die voetbal. Want dan kun je ze dus niet in media trainen. Nee, maar ze zijn denk ik gewoon bang voor zulke reacties. Ja. Als ze dan ook nog iets echt doms zeggen, dan was je waarschijnlijk helemaal losgegaan. Nou, je bent al snel, dat merk je ook bij Studio Sport. Dat als iemand wel leuk uit zijn woorden komt, dat je denkt, goh, wat een leuke jongen. Bart. Ja, precies. Ja, het is makkelijk scoren. Maar echt in het land der blinden. Ik weet nog dat op een gegeven moment... Is Bart Koning. Ja, is Bart Koning. Nee, maar op een gegeven moment... Ja, het luistert hartstikke lekker weg, die podcast. Is Sander Schimmelpenninck echt zo'n typisch, zo'n ideale gast? Ik bedoel, die levert wel natuurlijk. Lekker uitgesproken, altijd discussie. Eigenlijk wel. Omdat wij vinden het ook leuk om het, los van voetbal... Het klinkt een beetje zo, chatcast, dat is het in zekere zin. Maar we willen ook altijd één specifiek thema behandelen en daar wat dieper op ingaan. En het voordeel van Schimmelpenninck is dat je het... Dat kunnen we over voetbal doen, want hij heeft een interesse in voetbal. Maar wij vinden het ook leuk om ons een beetje op andere vlakken te begeven. Waar we niet altijd even goed in zijn, maar dat is ook niet zo erg. En dat is met hem natuurlijk heel interessant om het over de samenleving te hebben. Of over de kloof, waar het al vaak over is gegaan. Dus dat. En het is waar dat het grootste misverstand over voetballers is dat ze mediatraining zouden krijgen. Daar is dat wil ik voor eens en altijd uit de wereld helpen. Daar is geen sprake van. Dus nee, je hoort je ergernis in jouw antwoord. Ja, we hebben het ook al 10 keer gezegd. Dus dat is dat blijven mensen denken. En ik snap het wel als je voetballers soms voor de camera ziet praten. Dan denk je, dat is welke idioot zit hierachter? Waarom hebben ze die jongens zo gedrild? Maar dat heeft echt andere oorzaken dan de mediatrainer die erachter zit. En wat heeft het dan voor oorzaken? Ik denk een aantal dingen. Voor een deel is het desinteresse. Dus daar gewoon niet graag... Dus het hoort eenmaal gewoon een nare bijvangst van het vakvoetbal. Dat hoort ook maar bij. Voor een ander deel is het gewoon de angst om op knip en plak websites te staan. Dat is een grote bron, denk ik. Want klikken echt miljoenen mensen op. En een quoteje die een beetje uit zijn verband wordt gerukt. Waar je dan weer uitleg over moet geven. Dat maakt spelers heel voorzichtig. En het derde is denk ik dat de meeste spelers gewoon, en dat is een beetje in de lijn van het eerste, en niet iets van willen maken. Dus ze zijn gewoon een plicht aan het doen om wat vragen te beantwoorden. Die ook altijd hetzelfde zijn. Ik bedoel, over dat spelletje valt ook niet zo gek veel meer te zeggen dan we allemaal al hebben gehoord de afgelopen 100 jaar. Er is niet heel veel belangstelling om dan ook iets van zo'n interview te maken. Dus dan is Want jij hebt, master journalistiek gedaan. Ja. Wat zou jij vragen na afloop van de wedstrijd? Ik vind het leuker om voetballers... je moet het natuurlijk over die wedstrijd hebben. Nou, dan zou ik inzoomen op iets heel specifieks. Ik zou, als je bijvoorbeeld Frenkie de Jong... wat een hele goede spreker is trouwens... Ja. voor de camera hebt, laat hem uitleggen hoe hij zo ongelooflijk makkelijk dribbelt. En wat er in zijn hoofd afspeelt. Als hij dat doet. Of vraag aan een keeper wat er door zijn hoofd gaat als hij die bal lang speelt in plaats van kort speelt of wat dan ook. Iets specifieks zoeken. Ja. Niet die platitudes over de wedstrijd zelf, maar nee, meer iets inzoomends. Ja, en voorbeschouwen zou ik sowieso uit de ban doen. Dat heeft helemaal geen enkele zin. Hoeveel gaat het worden? Wat denk je van de wedstrijd van morgen? Daar komt sowieso nooit iets uit. Dus ja, dat kunnen ze al als was jij niet bang voor de clickbait en dat jij bij wijze van spreken in een interview iets zou zeggen wat uit zijn context, hè, want dat is wat je schetst, ja, dat je daar bang voor bent? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben niet anders hoor. Ik ben ook voorzichtig. En voorzichtiger dan ik als wij gewoon hier zouden... Nou, dit is ook medium trouwens. Maar dan als we gewoon achter de schermen zouden praten... Ja, je probeert toch altijd daar een beetje van weg te blijven. Hè, dat er weer dat er iets ontstaat. Oh, heb je hem weer met een mening of een quote? Ja, het levert gewoon veel ruis op de lijn op. En dat is voor media interessant. Hè, zoveel mogelijk reuring creëren. Maar voetballers moeten toch... Ja, die willen toch het liefst zo min mogelijk worden afgeleid van het spelletje, denk ik. Laten we nog eens even een fragmentje erbij pakken van de Core Podcast. Bijvoorbeeld uit een van de eerste afleveringen gingen jullie uitgebreid in over faalangst en het gebrek aan zelfvertrouwen bij spelers. Ja, misschien ben ik wel helemaal niet goed geschikt genoeg om voetballer te zijn op lange termijn. Ja, misschien niet specifiek zo, maar wel. Ja, ik heb gewoon vaak gehad dan als er echt spanning opkwam. Ja. En als het er echt om ging, dat ik dan gewoon bij mezelf dacht van. Dit is niet van mij. En ik ben hier niet. Ik ben niet capabel genoeg. Of misschien ben ik wel capabel genoeg, maar het zit in mijn hoofd niet goed. Waardoor ik dit niet kan laten zien op het juiste moment. En ik keek naar andere mensen en denk zo, die ogen zo relaxed. Ja. En ik voel mezelf gewoon helemaal niet fris. En dan had ik de eerste dagen in de week op de training zat ik er hartstikke lekker in. Ja. En zo voel je goed. En dan naarmate die wedstrijd dichterbij kwam, dan voelde je telkens iets meer, ja, echt letterlijk verstijven. Ja. En zijn de zenuwen dan gewoon te groot? Of is het iets anders? Dat is denk ik wel gewoon zenuwen, man. En ik had maar zenuwen heeft iedereen, toch? Ja, weet ik. Dus zenuwen in combinatie met weinig zelfvertrouwen, dat werkt denk ik verlammend. Ja. Ik weet niet of iedereen het heeft. Ik herken veel van bijvoorbeeld faalangstige dingen. Mm. Maar ik ben zelden zenuwachtig voor een wedstrijd. Maar je voelt toch... Nou, tenminste, dat heb ik... Als er een wedstrijd aankomt en je gaat spelen, dan voel ik... In alles in mijn lichaam voel ik van er gaat wat gebeuren. Ja. En op een bepaalde manier ben ik me aan het klaarmaken. Maar dat is wel anders echt, dan zenuwen. Echt, ja, maar ja. Dat is spanning. Mooi gesprek. Zijn dit gesprekken die er gewoon uitkomen? Of zijn dat toch waarvan je van tevoren dan even met elkaar gaat zitten van... Dit wordt misschien een lastig gesprek. Ik herinner me dit nou. Dit is lang geleden, denk ik. Toen de eerste uitzendingen. Vrij nonchalant allemaal. Dus dit was eigenlijk... We weten dat we het over het onderwerp gingen hebben. Maar dat ontstaat dan min of meer spontaan. We bereiden ook aardig voor, hoor. Het is als je zo'n onderwerp als dit aansnijdt, ja, dan is het ook wel prettig om even van tevoren over na te denken. Niet zozeer om je woorden te kunnen wegen, maar om zo goed mogelijk te kunnen duiden wat er in je hoofd omgaat. Ja, wat wil ik eigenlijk zeggen? Ja, wat wil ik eigenlijk zeggen? En wat gebeurt? Sommige mensen registreren wel iets bij zichzelf, maar kunnen er misschien helemaal geen woorden aan geven. Dus het werkt altijd om even over na te denken. Maar dit is specifiek, dit is misschien wel het meest interessante van sport en van topsport. Is wat dat doet met je hoofd. Ik heb van een paar weken geleden, dat is ook een podcast aanraden, overigens de serie Druk geluisterd van Erik Dijkstra uit mijn hoofd. En die gaat over met individuele sporters in gesprek over de druk van de sport. En ze hebben allemaal een vergelijkbaar verhaal. Ze zijn doodsbang dat het misgaat. En wat ik interessant vind is hoe beter het ging met de sporter, hoe hoger de druk was. Dus Epke Zonderland haalt goud op de Olympische Spelen. En de volgende Olympische Spelen staat nog veel meer onder druk dan dat het daarvoor was. En ik heb sporters gehoord en gesproken die het liefst hun auto in de vangrail parkeren voordat ze 100 meter moeten rennen of 400 meter moeten schaatsen. Of zo. Ik vind dat altijd fascinerend. Zo van, dan gaat het niet door. Dan hoef ja, ik niet mee niet. Te doen. Ik hoop dat laat het voorbij zijn. Ja. Ja, want jij zegt hier in dit fragment dat je de faalangstige dingen herkent. Ja, tuurlijk. Ja. Ik kan er goed mee omgaan, dat blijkt. Maar er is een wedstrijddag is niet een normale dag van de week. Ik voel daar altijd prestatiedruk bij. Het moet goed gaan vandaag. Het moet lukken. Het moet slagen vandaag. Maar is dat een vervelend gevoel? Ja, dat is tweeledig. Ik vind het is niet prettig. Het is niet ontspannen of zo. Maar het zorgt er altijd voor dat de euforie groot is. Uiteindelijk is de opluchting groot. En zelfs de pijn, als het wel fout is. Dat zijn dingen die je later gaat missen als je niet meer speelt. Dat weet ik echt zeker. Ja? Dus het gevoel dat het ertoe doet. Dat het spannend is wat je aan het doen bent. Ja. Dat het niet zo onverschillig voorbij je hobbelt. Maar op het moment zelf denk je wel eens, was het maar voorbij. Want ik vroeg ook net in de perskaart waar je teleurgesteld door was, Bart Vriend. Toen zei je, tja, bijvoorbeeld een kopduel. Ja. Wat je dan niet goed doet. Ja, ik moest even on the spot reageren natuurlijk. En dan heb ik, ja, ik kan wel. Ik ben over meerdere dingen teleurgesteld geweest. Maar dan zit ik even aan de afgelopen wedstrijd te denken. En dan kijk ik mijn eigen beelden altijd terug. En dan, oh ja, altijd? Ja, altijd. En dan denk ik in de 70ste minuut zie ik mezelf een duel aangaan. En denk ik, wat ben je nou aan het doen, joh? Dus ik heb al zoveel wedstrijden gespeeld. Doe je nog zulke domme dingen? Ja, dan maar doe je dat in je eentje, dat terugkijken? Ja, doe ik eerst in mijn eentje. En ik heb iemand, gewoon een vriend, die het ook leuk vindt om mee te kijken. En die dat op zijn beurt ook doet. En me van wat commentaar voorziet. En dan sparren we daar even over. Dus dat is bijna twee keer eigenlijk. Dus, ja. Maar toen je begon, hè, die faalangstig, heeft dat je nooit belemmerd? Of ja, dat je frozen werd? Ik denk dat het me vooral altijd heel wakker heeft gehouden. Maar het heeft natuurlijk ook een keerzijde. En natuurlijk heb ik ook heel slecht gespeeld. En twijfelachtig gespeeld. En ja, dat komt door. Misschien dat de druk me even, of de spanning me even te veel werd. Dat mijn zelfvertrouwen even wegcijpelde. En dat, ja, dat zie je. Dat zie je ook aan mijn spel terug. En dat is. Gelukkig gebeurt dat niet heel vaak. En naarmate je ouder wordt, is je ondergrens veel hoger. Dus het val je ook niet zo snel meer door de mand. Je hebt geleerd van de coach, fake it till you make it. Ja, dat was een mental coach, hoor. Daar heb ik heb een aantal van dat soort mensen gesproken door de jaren heen. En ook mee opgehouden, maar hier en daar wat opgestoken. En ja, één daarvan is een beetje flauw. En ik weet niet eens of het wetenschappelijk onderbouwd is. Ja, maar helpt het bij jou? Ja, op zich wel. En al is het voor het beeld. In het voetbal werkt het, in de sport überhaupt, denk ik. Werkt het tonen van kwetsbaarheid op het veld of twijfel op het veld is slecht. Want ze proeven het en ze gaan. Ze ruiken het. Dat is echt zo. Dus ik vraag me wel eens af wat onderscheidt topspelers van matige spelers of gemiddelde spelers. En dan denk ik, volgens mij, ik heb nog nooit een topspeler twijfel zien tonen. Dus als ik het heb over Sergio Ramos, een Spaanse verdediger. Die heeft, denk ik, weet ik veel, 1000 wedstrijden gespeeld of zo. Ook hele slechte wedstrijden gespeeld. Maar het was nooit aan hem af te zien. Dus als hij hem heel verkeerd raakte of over de zijlijn schoot, dan ging zelfs dat met volle overtuiging. Ja. En dat is volgens mij, dat ligt er een beetje achter. En dat probeer ik ook na te streven. Maar het grappige is dat het in zekere zin ook weer het tegenovergestelde is van wat je laat zien in de Core Podcast. Want daar stellen jullie je wel kwetsbaar op. Hè? Hebben jullie het over mentale problemen, faalangst, et cetera? Is het wellicht enigszins taboe doorbrekend eigenlijk voor de voetbalwereld, wat jullie doen? Ja, dat is. Het zou niet zo moeten zijn. En het wordt ook heel vaak wel gezegd dat we het taboe aan het doorbreken zijn als voetbalwereld in zijn geheel. Dus we zijn al op de weg, hoor, met de voetbalwereld. En misschien dragen wij er een klein steentje aan bij. Maar dat is nog. Ja. Het grappige is, als we het over deze uitzending hebben, over dat faalangst doen, dat er daarna ook een aantal spelers zeiden, ja, ik is precies hoe ik het ook ervaar. Maar dat hebben we, dat teamgenoten bijvoorbeeld. Maar dat hebben we nog nooit in een kleedkamer besproken. En eerlijk is eerlijk, vandaag de dag doen we dat ook nog steeds niet. Dus het blijft toch een beetje daarbuiten zweven. En spelers die spreken ongetwijfeld met psychologen en mental coaches. Maar dat dringt niet echt door tot de kleedkamer. Maar je zegt dat jij dus daarop, op deze aflevering, bent aangesproken door teamgenoten. Ja. Die zeggen, dat herken ik. Sommigen, ja. En waar zeggen ze dat dan? Tegen je? Appie, WhatsAppie, berichtje. Of toch even in de gang. Dat gaat meestal op een grappige manier, hoor. Ja. Maar vind ik altijd grappig. Dat is een speler die zei, ja, ik vind het zo bizar. Ik kwam hier net nieuw en dan. Ik speel 10 jaar voetbal, dan voelt het toch net alsof ik onder stroom sta die eerste week. En dat zijn dingen die heel veel spelers zullen herkennen. Dat de ontspanning ver te zoeken is. Nou ja, en belangrijk dus, om het met elkaar te delen. Ja, maar nogmaals, dat dit is. Moet ik ook weer niet te groot zien? Nee, zeker niet. Nee, dat wordt helemaal niet. Nee, dat blijft eigenlijk nog steeds toch wel een beetje een taboe eigenlijk, ja. Mm. Ja. Als u als luisteraar net inschakelt bij de perstribune, en dat is jammer, want dan heeft u al een half uur gemist van Sparta-voetballer Bart Vriends. Bart, twee vrienden van jou hebben net een boodschap voor je bezorgd. Luister mee. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Bart, hier Thomas Vaar. En Maarten de Fokker. Beginnen met gisteravond. Gisteravond was mooi, maar dat kan u misschien zelf beter toelichten. Ja. Ja, ik kan me nog goed herinneren met mijn eerste echte ontmoeting met Bart. Bart kon natuurlijk bij Sparta spelen en die eerste weken hield hij zich een beetje afzijdig. Toen ging we op trainingskamp naar Oostenrijk. Toen kwam ik toevallig met Bart aan het zwembad te liggen in dat hotel. En een heel ongemakkelijk praatje over muziek en over wat hij kwam doen. Wist ik al, hij is een mooie gozer. Een hele mooie gozer. Jouw eerste ontmoeting? Eerst, dat was bij jou thuis, denk ik. Ja. Toen we de podcast gingen maken, toen was eigenlijk de bedoeling dat ik alleen nog wat achter het schermen ging doen. Maar zoals de mensen vast opgevallen is, Bart ontzettend goed om mensen voor zijn karretje te spannen. En dat heeft hij dus ook met mij gedaan. En daar is zowaar een soort vriendschap uitgerold. Ja, ik kan wel waarderen hoe serieus hij... Hij lijkt best wel nonchalant, maar heel stiekem neemt hij alles toch wel een stuk serieuzer dan je zou denken. Zeker als het gaat over het maken van een podcast. En dan nog iets wat je aan hem bewondert? Nou, ik zal Carl beginnen. Ik bewonder wel hoe hij de leiding neemt bij Sparta achterin in de opbouw tegenwoordig. Ja, ik bewonder ook zijn passing skills. En nou ja, als we serieus zijn, en dat komt ook weer een beetje terug op wat we net zeiden. Hij is al veel te lang. Nou, laten we er gewoon mee uitscheiden. Ja, met vriendelijke groet. Thomas Vaar. En Maarten de Fokker. Groetjes. Zijn ze gevat, hè? Met z'n tweeën. Herken je hier in het beeld? Ja, nee, ja. Het grappige is, als ik word hierdoor overvallen. Maar als ik dan eerst gelijk de stem van Thomas en Maarten hoorde, dan denk ik, oh god, we gaan... ik krijg het weer om mijn oren. Ik krijg weer draai om mijn oren, zeg maar. Dat is ook het leuke van onze podcast. We zitten elkaar altijd een beetje te pesten en te sarren. Maar ik vond ze verdomd mild. Zo heb ik ze nooit eerder gehoord. Maar, normaal gesproken krijg je een grotere draai om je oren. Ja, we zitten elkaar eigenlijk altijd maar te pakken op grappige dingen. Ja, waar pakken ze jou op? Ja, dat ik alle zeggen altijd dat ik alles breed speel, bijvoorbeeld. Of dat ik heel erg in mezelf ben gaan geloven. Dat soort dingen, weet je wel. En dat is, ik denk dat ook, wij vinden dat ook superleuk om te doen. En volgens mij, dat is ook de reden dat veel... Dat is nou ook een beetje de cultuur waar jongens onder elkaar, vriendengroepen, dat soort dingen. Moet je elkaar ook een beetje achterna zitten. Maar zo lief als ze net waren, heb ik ze lang niet gehoord. En dat zouden ze in onze eigen podcast nooit doen. Dat is toch de druk van Radio 1. Ja, precies, de druk, hè? De druk. Ja, want hij zegt... hij is toch een stuk serieuzer dan je zou denken. Ja. En ik zag inderdaad de beelden van jullie. Ja. En dan zie ik jou met je computertje, je laptop. En dan lees je dat voor. En inderdaad, jij bent echt de gespreksleider. Ja. En inderdaad, je hebt echt een tekst geschreven en daar heb je over nagedacht. Je ziet dat je het heel serieus neemt. Ik neem het heel serieus. Ja, ik vind het, laat ik zo zeggen, dat meen ik echt. Ik vind het nogal wat om van mensen te vragen, luister naar ons een uur lang. Iedere week weer. Dus de voorwaarde die ik daaraan koppel is dat ik vind dat het zo goed mogelijk moet zijn. En dat is ook omdat ik heb media interesse. Dus ik luister naar veel dingen, ik lees veel dingen. Dus ik heb ook een soort van smaak ontwikkeld waarvan ik vind dat moet wel naar buiten komen. En dat slaagt de ene keer wel en de andere keer niet. Maar om Sander Schimmelpennink afgelopen week als voorbeeld te nemen, die is natuurlijk onder Haverklap ergens te zien of te horen. En dan ik doe het samen met die jongens hoor, maar maken we er toch een sport van om eens na te denken van oké, wat zal iedereen met hem bespreken? Wat heeft iedereen al met hem besproken? En wat blijft er dan nog liggen? En dat deel is graag van ons. Dus we proberen altijd dan iemand toch iets op een nieuw spoor te brengen of iets nieuws te laten vertellen. Dus dat is hoe serieus ik het in ieder geval neem. Ja, ja, want je zegt het moet goed zijn. Ja. En is het goed, voldoet het aan jouw criterium van goed op het moment dat het iets toevoegt aan wat we al weten over Sander Schimmelpennink? Ja. Of dat het een combinatie was van dat we iets hebben geleerd. Dat het inhoudelijk was, dat er een leuke chemie was. En dat er ook een beetje gelachen is. En wat hebben we geleerd, of wat heb jij geleerd van Sander Schimmelpennink? Dat is een hele goede vraag. Ik vroeg, waar ik altijd bij hem specifiek benieuwd naar ben, is hoe komt het dat hij zo stellig is altijd? Waarom twijfel je nooit over iets? Hoe kan dat? Dat is niet iets wat ik bijvoorbeeld niet herken. Waar hij niet helemaal antwoord op had, maar hij zei dat hij zich alleen uit in media over dingen waar hij zelfverzekerd over is en veel van af weet. En al het andere doet hij niet. Nou, dat was een van de antwoorden. We hebben het ook gehad over de rol van de voetballer in de voorbeeldfunctie van de voetballer. Wat zou een voetballer moeten betekenen? En daar, ja, dat was niet echt. Dat was misschien een gezamenlijke conclusie dat als je zo gelukkig bent dat je zoveel verdient en betekent en aanhang hebt, dat het misschien ook wel een plicht schept om iets terug te doen. En al is het maar iets, al is het maar iets wat je aan het hart gaat, probeer ja, mensen daar toch een beetje in mee te nemen. En dat vond ik een terecht punt. Ja, zeker. Ik schrok, ik weet het, het is een beetje een zijproject, maar ik schrok van hoeveel ongelooflijk negatieve reacties daarop komen. Of dat, specifiek richting Schimmelpenning. Ik weet niet of op jullie podcast met, ja, met normaal, hem we hebben een heel leuk en lief publiek. Maar als je dan zo'n persoon uitnodigt, dan is toch ook wel 30% van de reacties is echt kiezelhard en stevig. En dat, ik zat dat gisteren dan een beetje te lezen. Denk je, jezus, maar hoe is dat? Misschien hebben jullie daar een verklaring voor. Waarom zijn mensen zo ongelooflijk boos? Dat, nou, dat hangt ook een beetje aan Sander Schimmelpenning. Ja, zeker. En ik heb het idee. Dus dan krijgen die reacties komen ook naar jullie podcast toe. Dus. Ja, gewoon onder de YouTube. En vooral richting hem. Maar ik blijf me daarover verbazen. Want ik hou heel erg van discussies en het met elkaar oneens zijn. Maar dit is zo. Het is of ze vonden het heel leuk, of ze vonden het een ongelooflijk teringwend en arrogant en vreemd. Nou ja, dat. Dus het is over de top wat mij betreft. Maar het is zoveel dat ik denk, wat is hier aan de hand, man? Dus nou ja, dat was even zijwegje. Ja. Heel goed voor de luistercijfers misschien. Ja. Word je verdrietig van? Nee, ja, ook wel. Ja, verdrietig. Ja, ik denk wel van, jezus, wat. Waar zijn we beland met jou? Ja, er is niks meer. Er is, zeg maar, geen alles maar een klein plekje in het midden waar we elkaar een beetje treffen en een soort, ja, nog een gesprek over kunnen hebben of een discussie over kunnen hebben. Nee, dit is echt, ja, dit is polarisatie ten top. Het is, of het is gewoon kut en het blijft kut, of het is goed en we willen niks meer met elkaar te maken. Ja, want jij bent een man van de nuance, toch? Ja, tot vervelens aan toe, ja. Ik had het al beloofd aan het begin van het uur. In 2014 gaat een filmpje van jou viral, zoals dat heet. Dan kom je bekend te staan als een van de slimste spelers in het betaalde voetbal. En wat is daarvoor nodig? Nou, je moet vooral veel kennis hebben van de hoofdsteden van deze wereld. Ja, het filmpje haalde zelfs het jaaroverzicht van De Wereld Draait Door in 2014, waar jij dus ook te gast was. En dan nu de voetballer met verreweg het slimste media-optreden van dit jaar. Go-ahead-speler Vriends vertelt dat hij vroeger goed was in topografie. Ja, ja, dacht de verslaggever. Ik was goed in topografie. Daar heb ik mijn tijd mee gevuld. En verder ging het allemaal wel vanzelf. Oké, okay. Ja. Vraag nummer 1. De hoofdstad van Turkije. Ankara. De hoofdstad van Slowakije? Bratislava. Hoofdstad van Ghana? Accra. Hoofdstad van Madagaskar? Ja, ik weet hem echt. Antananarivo. Zoek maar op thuis. Aan tafel Bart Vriends. Hebben scheidsrechters of tegenspelers alles tegen je gezicht? Nou ja, dat verbaasde mij ook. Een week later speelden we tegen Zwolle. En Go Ahead Zwolle is een derby die er toe doet. Absoluut. En we staan in de line-up en gaan het veld op. En de scheidsrechter zegt, hey Vriends, hoofdstad van San Marino. Nou, dit heeft wel wat gedaan met jouw bekendheid natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Maar ja, het zorgt ervoor dat ik nog steeds word onderworpen aan topografie-quizjes om de haverklap. Jij begon er net ook over. Ja, ik heb me ook schuldig gemaakt. Dus ik heb mezelf een hoop op de hals gehaald. Nou ja, ik vind het. Ja, dit is geen valse bescheiden, maar het is ook niet heel erg knap om wat hoofdsteden van de wereld te kennen. Ik dacht wel, want we hebben allemaal natuurlijk topografieles gehad op de middelbare school. Ja. Maar wij, Ron en ik, tenminste, ik denk dat ik ook namens Ron mag spreken, wij weten dit niet hoor. Ik bedoel, hoe heb jij dat dan onthouden? Ja, ik heb daar gewoon altijd de interesse in gehad. En ik zat op een Montessori-school, op de basisschool. Dan kon je een beetje zelf je eigen tempo bepalen. En als ik klaar was met een bepaald taakje, dan was de tijd over. En al die tijd heb ik besteed aan een soort houten bord met van die inleg landjes, waar dan die kon je, zeg maar, de kaart van Europa, daar kon je die landjes inleggen en daar stonden ook de vlaggen en de hoofdsteden op. En dat heb ik altijd vet gevonden. Dus ik heb dat heb ik altijd onthouden. Als ik op reis ga, ik vind het altijd leuk om, wat is het voor streek, wat voor namen, wat voor plaatsnamen. Dat is gewoon een soort fetish, zou ik willen zeggen. Maar ik moet erbij zeggen, hij had me ook wel een paar landen kunnen vragen waar ik het antwoord schuldig op had moeten blijven. Ja, nu dus ben je te bescheiden. Het pakte ook gewoon wel lekker uit. Was het leven heel anders gelopen, Bart? Ja, zeker. Heel even nog Sparta, want het gaat hartstikke goed met Sparta. Marie Stijn, wat doet hij zo goed? Ja, het gaat waanzinnig. Maar hij hij heeft bij ons de angel eruit gehaald. En wat was de angel dan? Ja, de angel van het degradatiespook. Dat snap ik. Maar hoe heeft dan, hoe kan die trainer dat gedaan hebben? Nou, dat is wel moeilijk te zeggen. Dat gaat ook hand in hand met de resultaten. Maar hij heeft een relaxte cultuur neergezet, vind ik. Waarin er hard gewerkt wordt. Waarin we heel duidelijk en eerlijk tegen elkaar kunnen zijn. Maar waarin er ook een soort ruimte is van gewoon lekker voetballen, jongens. Gewoon lekker spelen, plezier maken. En dat gaat natuurlijk samen met een heldere tactiek. En met winst. Want op het moment dat er dan toch weer verloren zou het dan, geloof jij dan dat die relaxedheid blijft? Ik hoop het. Maar ik zeg altijd, je leert een trainer eigenlijk pas echt kennen in slechte tijden. En dat is bij Sparta sinds zijn komst nog niet gebeurd. Dus ik kan hem alleen maar beoordelen op de positieve maanden. En dat is makkelijk oordelen. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat hij een grote rol daarin speelt. We hebben nog een boodschap van je. Luister mee. Ik heb jou gekend als een bijzonder en prettig mens. Sociaal, breed geïnteresseerd en altijd denkend, er is meer dan voetbal alleen. Voor je verlenging bij Sparta was jij nieuwsgierig naar een buitenlands avontuur. Mijn advies zou zijn, doe dit niet, Bart. Nederland is ook mooi. Je hebt je podcast, je bent tafelgast bij in de tv. Ik denk dat de toekomst misschien jouw interesse daar ook wel ligt. Social media, tv, radio. Ten slotte heb je ook niet voor niets je communicatiewetenschappen gehaald. Ik wens je heel veel succes en gezondheid toe voor de toekomst. Ik zie jou 21 mei zeker. Vriendelijke groet, Foekeboy. Ja, leuk. Nu je technische manager bij Cambuur. Ja, 21 mei komt dus Cambuur naar Rotterdam. Hoe zijn jullie daarbij terechtgekomen? Ja, dat is de creativiteit van onze redactie. Leuk, heel leuk, ja. Hartstikke leuk. Ja, hij is een aantal jaar mijn trainer geweest. En ja, we zien elkaar eigenlijk nooit. Eén keer per jaar tijdens die wedstrijden. Maar dat is een van de trainers waarmee ik altijd een prettige band heb gehad. En dat ik vind het heel leuk om te horen. Dankjewel. Nou zegt hij iets, namelijk, ga niet naar het buitenland. Bart Vriend. Ja, dat streng was die ook. Ja, die klonk heel overtuigd van zichzelf. Ja, ja. Wat denk jij dan? Ik heb er wel wat aan gedaan de afgelopen zomer. Ik zie het leven ook, ik zoom ook een beetje uit. Hè. Ik ben 31 en ik weet dat een carrière vliegt voorbij. En je wilt toch ook je helemaal naar smaak invullen. En een deel daarvan is dat ik mezelf heel erg nog, of heel graag nog een keer in een buitenland zie spelen. Maar meer als avontuur, als levenservaring. Maar dat is afgelopen zomer niet gelukt. En wat ik ervoor terug heb gekregen is een geweldig seizoen bij Sparta. En dat had ik uiteraard niet willen missen. Maar dat is wel een beetje hindsight. Dus dat is makkelijk praten. Maar ik kan Fouke niet beloven dat ik dat toch nog niet een keertje ga proberen. Want ik zou het nog steeds mooi vinden. En dan combineer je die podcast gewoon online met de mensen die hier blijven? Ja, bijvoorbeeld. Ja, kijk, voetbal is hoofdmoot. Hè? Dus daar moet toch alles voor wijken. En als we de podcast kunnen voortzetten op een digitale manier, dan is dat ook prima. Ik ben een beetje in het wilde weg aan het lullen, want er speelt helemaal niks. Maar ik zou het altijd nog wel mooi vinden, inderdaad. Want was dat jongetje in Amersfoort, was dit de droom? Profvoetballer worden? Ja, zeker. Ik ging op mijn 11e, zoals heel veel spelers, naar de jeugdopleiding van Utrecht. En dan is er niet echt een alternatief. Dan is dan iedere dag trainen en je kijkt naar dat stadion. En dat is uiteindelijk waar het om gaat, waar je het om doet. En ja, dat was inderdaad de droom. En het stemt me nog altijd nederig als ik hoor hoeveel kinderen nog steeds als antwoord geven, wat wil je laten worden? Profvoetballer als antwoord geven. Dan denk je, het is toch tof dat het gelukt is. De Media Week Awards Radio. Ja, en van de podcast gaan we goed naar die ouderwetse radio toe. Want via opvallende radiomomenten en bloopers natuurlijk ga ik altijd op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Nou, wat gebeurde er deze week in Radioland? Nou ja, de muziekwereld moet ik misschien zeggen. Want zowel radiozenders als de muziekwereld raakten er niet over uitgepraat. Rap en roer, het gonst al even van de geruchten. Maar deze week maakten Thomas Agda en Paul de Munnik groot nieuws bekend op Q-Music. We gaan als ACT Den Munich weer wat dingen doen. Ja. We hebben om te beginnen een nieuwe single uit. Jullie komen terug als ACT Den Munich. Ja. Ja. En dat is nogal wat, want dan moet ik toch even naar jou kijken, Thomas. Ik kan me nog wat vrij pittige woorden, zelfverzekerde woorden herkennen. Of herinneren op RTL 4. Jij zei, als je het uitmaakt met mij, dan maak je het één keer uit en komt het nooit meer goed. Dan komt nooit meer een reunie. Ja, dat is zo. Maar ik zou mij niet geloven meer als ik jullie... Nee, de ongeloofwaardigheid is wel gestegen. De onzin die daaruit komt, blijkt niet zo rancuneus te zijn als ik zelf zou denken al. Ja, de concerten zijn al gelijk uitverkocht, geloof ik. Nou hadden wij het er voor de uitzending over met de redactie. Er zijn eigenlijk twee kampen. Je hebt de ACT Den Munich liefhebbers en de ACT Den Munich haters. Margreet? Liefhebber. Paul, Bart? Ja, bestaan er echt ACT Den Munich haters? We moeten door. Volgens mij... Jij bent er zelf heen. Okay. We moeten door, hoor. Je hebt de tijd te tik te liggen. Dan de radiobloopers. DJ Paul Rabbering die geeft op NPO Radio 2 uitleg over een sample. Een geluidje dat onderdeel is van een grote hit. En ik moet eerlijk zeggen, ik wist er niks van. Ik laat je even een sample horen. Iets wat gebruikt is in een nummer. En ik denk dat die te doen is. Dat is ook wel een keer leuk. Ik denk dat het te doen is. Dat als je dit hoort, dat je het herkent. Het gaat om een grote hit uit 1999. Die maakte gebruik van deze sample, Lucky Man. Sorry, dit is een verkeerde knop. Alsof iemand daar ooit een hit mee zou scoren. Voor de mensen die denken, wat was dat? Dat was de verkeersinformatie-jingle van NPO Radio 2. Aan de eindtune van het programma Spraakmakers wil presentator Carl-Johan de Zwart nog even het stokje netjes overdragen aan Sven Kokkelman, die naam komt. Gaat niet heel soepel. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven. Carl-Johan, goedemorgen. Brandbrief van de Kokkelman werkgevers vandaag. Gaat zometeen het programma Sven op 1 presenteren als het goed is. Maar volgens mij hebben wij op dit moment geen contact. Ik dacht van wel. Nou, er is mij niets. Is hij er wel? Sven, ja, goedemorgen. Zeker, ik ga praten met... Oh. Wat het medium, hè, blijft het. Ja, in het programma WNL in de kantine op deze zender duidt de Amerika-kenner Willem Post de TikTok-problematiek in Amerika. En het lijkt er even op dat net als TikTok ook Willem Post zelf in Chinese handen is gevallen. Republikeinen en Democraten. Ja. En dat is al een aantal jaren zo. Onder Trump is Huawei, hè, die telefoonmaatschappij, al verbannen. Hoe noem je die? Wat zeg je? Huawei. Ja, Huawei. Huawei. Huawei. Ik spreek een Chinees dialect. Ja, wat mooi. Ik zal niet zeggen hoe Huawei. Ik dan... Probeer de Chinees op verkeerde been te zetten. Ja, en dan in het altijd gemoedelijke zondagse radioprogramma van Good Old Vivian Boelen op Radio M Utrecht, is dat trouwens, slaat opeens de paniek toe. Alhoewel, paniek, dat valt ook wel weer mee. De bedoeling was om die op een HDMI-kabel aan te sluiten om oude dvd's van de vakantie terug te kijken. En ik dacht ook van huwelijk. Ja. Heel fijn. En dat had dus te maken met een... even kijken hoor. Gaat hier een... Gaat een alarm aan? Ik geloof dat wij een brandalarm hebben hier. Ik denk dat iemand anders dat oplost. Maar wil jij de deur een zetje geven, Leroy? Nou ja, waarom niet doen? Heel gemoedelijk allemaal, liever de deur dicht. Even niet kijken wat er aan de hand is. En dan het radiomoment van de week. Vandaag presenteerden Jos Palm en Paul van der Graag voor het laatst hun programma OVT, onze buren, tussen 10 en 12 is dat. Ja, ze namen na zo'n 30 jaar feestelijk afscheid met een bijzondere uitzending. En dit waren de laatste woorden. Het radiomoment van de week. De grote historicus Huizenga heeft ooit gezegd... geschiedschrijving, geschiedbeoefening is de wijze waarop een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden. Dat doet OVT, maar die doet dat dan vooral zo dat je zich via het verleden je rekenschap geeft van het heden. En dat vind ik een grote kwaliteit van OVT. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst, omdat de formule van OVT sterker is dan de persoon. Het is net als met de paus en de katholieke kerk, zoals mijn ouders ontdekten. Die paus was onfeilbaar, niet als mens, maar in zijn functie. Maar niet ten nadele van ons. Zo zijn jullie straks ook onfeilbaar. Oké. Paul, wil jij nog iets zeggen? De laatste seconde. Ja, nee, ik wil me daar helemaal bij aansluiten dat de OVT is wel vaker veranderd. Tekstlager zit hier ook nog, die het ook oprichter. De oprichter. Ja. Goed, hartelijk programma met nog een lange toekomst. Ja, nou, ze zullen gemist worden, vaste stemmen van OVT. En Laura Stek en Julie Blusset, die blijven natuurlijk de vaste presentatoren van OVT. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou me hard vast. Vrij weekend. Levert dat spannende uitgaarsverhalen op? Ja, ik heb gisteren wel verbond gemaakt. Ja, dat dacht ik al. Na aanleiding van de uitspraken van je maten. Ja, we waren met elkaar zeker. Ja. Dus we hebben het even breed laten hangen met heel elkaar. Goed, heel goed. Bart Vriends, dank.